أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. มีใครมาแล้วเพื่อไทยมาไหมยัง เดี๋ยวจะมาทันแต่ว่าเดี๋ยวคุณยายได ้ก่อนครับเนี่ยคือบรรยากาศใช่ไหม ครับ ตอนนี้เพื่อเป็นข่าวของสำหรับเราทุกคนนะครับเพราะเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นเยอะข้อผิดพลาดนี่มันก็ไม่ว่ากันเรื่องโทรศัพท์มือถือเนี่ยถึงพี่น้องทุกคนนะที่ใช้มือถือแล้วก็ยังใช้เสียงดนตรีให้งดซะให้เลิกใช้เสียงดนตรีมันไม่เหมาะสำหรับผู้ศรัทธาไม่ใช่ไม่เหมาะมันไม่ถูกต้องมันฮารามว่าไปไหนมันฮารามคุณจะใช้ดนตรีหรือใช้ดนตรีในบ้านเลยก็ฮารามอีกแล้วคือเราไปใช้ในมัสยิดคอนเสิร์ตในมัสยิดเนี่ยมันอัปยศมากสำหรับผู้ศรัทธาที่จะนำดนตรีว่าเปล่ามันพลาดไม่ได้พลาดเพราะเราเลือกเสียงเองอ่ะเราเลือกเสียงนั้นอ่ะขอให้เลือกซะใช้เสียงธรรมดาคือพูดเรื่องนี้แล้วเตือนแล้วก็ขอให้พี่น้องสำนึกในของมุสลิมนะครับเพราะเราเนี่ยจะมีต้องไปยุ่งมันเล็กน้อยนะแต่พอใครจะพาดพิงหรือจะมีการพาดวิจารณ์มันก็จะกลายเป็นเรื่องตำหนิที่ใหญ่โตนะครับก็ขอความกรุณาจากพี่น้องให้ระมัดระวังนี่นะครับก็ไม่ได้เจาะจงคนหนึ่งคนใดนะมีห้องรวมเป็นอากาศที่แล้วก็มาถึงนี้แล้วก็ห้ามนอนแล้วนะนอนห้ามหลับห้ามเราได้ถึงในข้อที่อัลลอฮฺได้บอกว่าถ้ามันอยากจะด่าอะไรคุณสาวจะด่าอะไรหรือไม่สิมาจะด่าอะไรใครที่ละเมิดพวกเจ้าเนี่ยก็แต่นิยามให้ละเมิดพวกเขาเยี่ยมที่เขาละเมิดพวกเจ้าเดี๋ยวเขาทำเรายังไงเราก็ทำต่อเขาเนี่ยเท่าที่เขาทำกับเรานะครับอันนี้ในด้านนิติศาสตร์อิสลามกฎหมายอิสลามมันก็เกิดมีเรื่องที่อยู่ในทำนองเดียวกับเนื้อหาของอันนี้แต่เกิดความเห็นที่แตกต่างกันระหว่างอุลามะนะครับนั่นก็คือมัสอะลาที่เขาเรียกว่ามัสอะลาตุซ-ซะฮรมัสอะลาตุซ-ซะฮรซะฮรแปลว่าสวยโอกาสซะฮรเนี่ยสวยโอกาสเช่นในหลักการอิสลามเขาตบหน้าเรามีสิทธิ์ตอบโต้เขานะก็ตบหน้าเขาเยี่ยงที่เขาทำเราสมมติว่ามีคนเขามีสัญญากับเราในเรื่องที่เกี่ยวกับทรัพย์สินเช่นยืมเช่นซื้อของแล้วก็ผ่อนหรือไปยืมแล้วเนี่ยไม่ยอมคืนหรือปฏิเสธไปหรือว่าซื้อของแล้วไม่ยอมผ่อนหรือปฏิเสธไปเลยไม่ได้ซื้อนี่เขาก็ถือว่าทำเราแล้วตรงนี้เนี่ยและการอิสลามก็ให้ทำเขาอย่างไรจะตอบโต้อย่างไรนี่ตรงนี้เนี่ยเราบอกแล้วอะในสังคมที่มีกติกามีกฎหมายมีกระบวนการความยุติธรรมก็มีผู้นำผู้รักษาศาลที่จะตัดสินความขัดแย้งตรงนี้ก็แจ้งเราก็แจ้งบาโต จ้งกอดีแจ้งผู้ปกครองบอกว่าเขาทำฉันนี่เขาซื้อของแล้วไม่ยอมผ่อนก็เรียกมาทำไมไม่ยอมผ่อนมีความสามารถไหมมีที่ก็ต้องผ่อนบังคับให้ผ่อนไม่ยอมผ่อนเลยลงโทษก็มีกติกาต่างๆที่มีรายละเอียดสมมติว่าสมมติว่ามันเป็นกรณีบางคนสมมติว่าสังคมหรือบางเมืองไม่มีกฎหมายไม่มีกระบวนการความยุติธรรมเนื่องจากว่าอยู่ในสังคมเถื่อนบางสังคมดูนี่ว่ามันเจริญมีกระบวนการยุติธรรมมีสูงมีศาลมีตำรวจมีนี่ทุกอย่างแต่ไม่ปฏิบัติไม่ใช่ก็ถือว่าเป็นสังคมเถื่อนเหมือนกันหรือว่าข้อที่จริงที่ว่าฉันเป็นชั้นนี้หรือเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ถูกยึดไปแต่ไม่มีหลักฐานเขามากระซิบฉันบอกว่าขอยืมสักล้านบาทเขาเป็นคนเกรงใจเช็คเลยล้านบาทวันดีคืนดีก็ไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรเลยเพราะไว้วางใจเขาวันดีคืนดีเขาบอกว่าป้าไม่ดีไม่ได้เราจะไปหาหลักฐานพยานคนที่ใครได้ยินอีกใครกระซิบไม่มีใครได้ยินไม่รู้เป็นรายละอักษรก็ไม่มีที่จะไปฟ้องยังไงฟ้องไม่ได้กรณีนี้นะถ้าเราไม่มีโอกาสครองทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของชื่อกรณีนี้สิ่งที่เขายกตัวอย่างล้านหนึ่งที่ติดหนี้กับเราเนี่ยล้านหนึ่งทวงก็แล้วก็ไม่มีปฏิเสธไม่ได้ยืมวันนี้คืนดีเขาก็ฝากรถอ่ะฝากรถคันนี้ไปล้างใช่ไหมสมมติแบบนั้นไปล้างไปซ่อมไปอะไรรถคันนี้เนี่ยราคามันหนึ่งล้านบาทประมาณหนึ่งล้านสองก็ได้หรือน้อยกว่าก็ได้คำตอบว่ายึดรถนี่ได้ไหมหรือเขาบ้านเขานั่งอยู่ที่บนโต๊ะคุยไปคุยมาเขาก็เอาตังมาวางตังอยู่ที่ตั้งอยู่เนี่ยจะมีอยู่900,000หรือ800,000มีล้านหนึ่งเขาก็ขอตัวไปธุระไม่มีล้านหนึ่งเขาเอาไปจากเราในล้านยึดไปได้ไหมมีที่เขาเรียกว่าสวยโอกาสถ้าเราพูดถึงสภาพสถานการณ์ตอนนั้นน่ะโดยไม่อ้างอิงถึงประวัติเดิมนะปัญหาที่เคยมีอยู่ยึดไปทุกขโมยแต่ข้อที่จริงเนี่ยมันไม่ใช่เพราะเรามีสิทธิ์ในทรัพย์สินเนี่ยที่เขายืมไปที่เขายึดไปที่พวกเราดีเสียไปอันนี้เราได้ยกสมมติฐานนะโดยไม่คำนึงถึงข้อต่างๆที่อาจจะเกี่ยวพันกับสถานการณ์หรือสถานการณ์ใดเช่นบางคนบอกเอาชุดที่ทำอย่างนี้แล้วก็เพื่อเขาไปแจ้งแล้วก็มีปัญหาอะไรอีกประเด็นหนึ่งอันนี้ผมยกสมมติฐานจะได้นึกภาพขึ้นมาว่าตรงนี้เนี่ยกรณีนี้เป็นเพี้ยทำได้ไหมเนี่ยที่อุลามะได้เรียกว่ามัสอะละตุลฎอฟรและอีกนั่นนั่นกฎหมายอิสลามนี่ไม่ใช่ว่านักปราชญ์บางท่านนี่นะอุลามะอิสลามบางท่านบอกว่าเขาท้าทายบอกว่าตำราของวิชาอิสลามทุกมัสยิดพูดหมดแล้วหมดแม้จะต้องเรื่องใหม่ๆเนี่ยต้องมีมัสอะละต้องมีข้อความหรือเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ยที่จะพูดถึงเรื่องไม่จะต้องเรื่องใหม่ๆพวกนิติศาสตร์อิสลามมีความกว้างขวางมีความละเอียดมากดูเฉพาะเรื่องนี้เนี่ยจะไปหาสำนวนตัวบทชัดเจนมันก็ไม่มีแต่อุลามะได้นำตัวบทที่เกี่ยวข้องนั้นมาตีความ นี่ไม่ได้พูดไม่รู้มีพูดในคำนองการอธิบายความหมายของกุรอานที่เกี่ยวกับอายะห์บทนี้นี่เราบอกว่าเราได้ประโยชน์มหาศาลในการที่จะอธิบายความหมายกุรอานในแง่นี้อธิบายกุรอานด้วยที่คือว่ากุรอานนั้นเป็นคำบริสุทธิ์อันนี้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในกุรอานนี่จะมีทางออกทุกสิ่งทุกอย่างในกุรอานจะมีข้อชี้แนะโดยชัดเจนโดยตรงหรืออาจจะเป็นข้อแนะกว้างๆนะครับแล้วก็ไม่ได้ถูกระบุหรือไม่ได้ถูกตีความจากพวกเราในยุคปัจจุบันนั้นใช่ถูกระบุในตำรับตำราของนักวาทีที่เสียงทางเราอ่านความหมายอัลกุรอานบางตำราที่แบบที่บางประมาณกุรอานในเชิงวิทยาศาสตร์กฎหมายอิสลามนะครับจะได้สัมผัสสำหรับความนิยมของกุรอานในการที่จะวิเคราะห์วิจารณ์ปัญหาต่างๆในสังคมในเชิงกฎหมายในเชิงการปกครองตรงนี้เนี่ยมันอะไรเนี่ยที่ผมว่าบุคคลกับพี่น้องที่มาจากพี่น้องข้างต้นทำได้ไหมยึดได้ไหมยึดออกเลยอัลกุรตุบีได้ครับเขาบอกว่าขอให้ความเห็นว่าว่า صحيح جواز ذلك كيفما توصل إلى أخذ حقه ما لم يعد سابقا ที่ถูกต้องแล้วเป็นการอนุโลมเป็นการอนุญาตให้กระทำอย่างนั้นแต่ยังให้ยึดไปให้กระทำทุกวิถีทางเพื่อจะได้บรรลุสิทธิของตนได้สิทธิของตนมาลำวัดดัชาริปันยกเว้นกรณีที่จะถูกกล่าวหาว่าเป็นขโมยถูกกล่าวหาว่าเป็นขโมยเองไงถูกกล่าวหาเป็นขโมยมีอันนี้ถ้าเราไม่ได้ศึกษาในวิชาอิสลามอย่างละเอียดบางคนจะสับสนทั้งนี้ในชุดที่ชุดบอกกันเนี่ยนั่งอยู่แล้วก็อยู่ดีๆมาตั้งล้านบาทบนโต๊ะแล้วเราหยิบไปนี่เนี่ยขโมยขโมยในกฎหมายสากลแต่ในกฎหมายอิสลามไม่เรียกว่าขโมยไอ้ยังเนี่ยแต่เองนี่ไม่เรียกขโมยทำไมเพราะคำว่าขโมยหรือเสียดีก้อนเนี่ยคือการยึดหรือการเอาชิ้นต่างๆจากที่เก็บหรือคลังของมันซึ่งคลังนั้นต้องมีความเหมาะสมกับคุณค่าของทรัพย์สินนั้นๆเช่นผมนี่นะพี่เมย์ขายเพชรขายทองไม่ใช่คนรวยนะที่หนึ่งก็มีเพชรอยู่ก้อนนึงราคาเท่าไหร่ก้อนเนี่ย 2-3 ล้านน่ะนะกว่านั้นนะ10กว่าล้านน่ะนะ10กว่าล้านก็นั่งคุยกันหน้าบ้านน่ะนะแล้วก็ตั้งเขาเรียกก้อนใช่ไหมจะเรียกก้อนนะก้อนเพชรนะตั้งที่บนโต๊ะนะแล้วก็ที่หนึ่งก็คนเดียวขอเงียบไปอ่านเล่มๆมาทุกตั้งไว้มันน่ะบนโต๊ะก็มีคนที่หวังดีกับพี่หนึ่งก็หยิบไปหยิบแล้วก็หนีไปเลยเนี่ยไม่ได้เรียกว่าขโมยไม่ได้เรียกว่าขโมยทำไมเขาตั้งบนโต๊ะแบบนี้เนี่ยในบ้านเนี่ยมันไม่ใช่ที่เก็บมันไม่ใช่คลังเหมาะสมสำหรับทรัพย์สินประเภทนี้ประเภทนี้เนี่ยเขาต้องซื้อตู้เซฟแล้วพอขายตู้เซฟแล้วก็หมุนรหัสแล้วไม่รู้กี่เลขนะไม่รู้กี่เลขบางตู้เซฟตรงนี้ก็ต้องมีรหัสเป็นเสียงด้วยขึ้นเสียงของแต่ละคนน่ะมีแบบบางนิ้วสารพัดแบบนี้นี่แหละครั้งแบบนี้ที่เขาใช้เก็บของที่มีคุณค่านี่แหละถ้ามีคนน่ะแอบเข้าบ้านเข้าห้องพยายามเปิดหรือไปขโมยไปหารหัสแล้วก็เปิดหยิบปะนี่แหละขโมยตัดมือได้ไหม ็เห็นเจอเงินล้านหนึ่งตั้งบนถนนเราก็เหยียบใส่ขโมยนะตอนนี้บางอันน่ะชิมกระเป๋าเก็บกันมีอยู่เท่าไหร่มีอยู่สองสามร้อยพันบาทตั้งอยู่บนโต๊ะแล้วก็มีคนเฝ้าอยู่พี่หนุ่มก็บอกว่าฉันฝืนดีแล้วนะผมจะไปอัดเงินมาสักหนึ่งก็มีคนไม่หวังดีเหมือนกันนั่นเห็นเงินเผลอๆไปนู่นมองเออทุกอย่างเมื่อตัดมือทำไมเพราะการรักษาทรัพย์สินมีคุณค่าแค่นี้นะมันเพียงพอแล้วเพราะฉะนั้นสมัยท่านนบีเนี่ยมีซอฮาบะห์คนหนึ่งนอนบนเบาะหรือนอนผ้าผืนหนึ่งซึ่งเป็นผ้าห่มมีคุณค่าผ้านั้นแต่มีคุณค่าเขาก็ใช้นอนไอ้อยู่นี่ขณะที่เขานอนเนี่ยฮะดิ่งไปดิ่งมานะครับเขาแกะดึงผ้าเนี่ยขโมยไปนบีตัดมือพอซอฮาบะห์ที่ไปฟ้องนบีบอกว่ามึงขโมยผ้าฉันน่ะเขาก็โอ้ยแค่ผ้าก็เลยเอาไปแล้วไม่ได้นะขึ้นถึงนบีเนี่ยต้องตัดมือก็แค่เนี้ยที่เราเนี่ยแบบนี้นี่จะเรื่องขโมยนะจะทำให้คนต้องเข้าใจหลักการอิสลามเกี่ยวกับการลงทุนฉะนั้นคนที่ทำงานข้าราชการเนี่ยเช่นอยู่ไฟเพื่อไฟไฟปฏิคมไฟหกซื้อขอแต่บางครั้งก็อยู่ในขั้นตอนนึงเออซื้อพวกนี้นี่มันก็มีในมือเนี่ยฮะวบในมือเนี่ยเยอะแยะใช่ไหมไอ้วบในมือเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าในสถานะแห่งการเป็นผู้รักษาอามานะเนี่ยเขาเรียกว่ามุตะมันหมายถึงว่ามีตำแหน่งที่ต้องมีอามานะเขาไม่ได้ไปรักเขาไม่ได้ไปยึดไปเปิดไปอยู่ในมือแต่เขาทำอะไรอ่ะก็ไอ้ที่แสนอยู่ในมือนี่นะเขาก็ไปเล่นในบัญชีในงบตอนนั้นก็ไปเล่นซื้อมาเท่าไหร่ซื้อมาแสนหนึ่งแต่เขาไม่ได้จ่ายแสนแต่เท่าไหร่แปดหมื่นเนี่ยแบบเนี้ยชาวบ้านเขาเรียกขโมยนะมันขโมยระดับชาตินะสองหมื่นก็ไม่ขโมยกันหรอกฮะสองหมื่นก็ไม่เอากันหรอกเพื่อเขาแต่ในหลักศาสนาไม่ใช่ซึ่งบางคนเขาเคยทราบดีว่ากฎหมายถึงกฎหมายอิสลามว่าเป็นกฎหมายที่ใช้ไม่ได้ในยุคปัจจุบันทำไมเขาบอกว่าจะตัดมือเองเลยตัดมือเลยนะมือรั่วทั้งหมดในทั้งเมืองเลยตัดหมดทำไมเขาบอกว่าราชการมีนี่กี่คนในประเทศแล้วก็ทรยศแบบนั้นไม่ทั่วแต่มันเป็นมุมมองที่แปลกนะว่ามันจริงมันเป็นปัญหาจริงเลยนะแต่เขาบอกว่ากฎหมายใช้ไม่ได้เพราะอะไรคนมันเยอะเพราะคนเยอะมันจะรู้กฎหมายอิสลามใช้ไม่ได้อะนี่มันก็เป็นมันที่แตกเนี่ยแต่อันที่จริงเนี่ยกฎหมายอิสลามใช้ได้แต่เขาใจว่าเนี่ยเอากฎหมายอิสลามตัดมือหมายถึงว่าต้องตัดมือไม่ใช่คุณพวกนี้นี่นะถ้าเป็นตำแหน่งนี้ก็ไม่กฎหมายอิสลามตรงนี้มันไม่ใช่ตัดมือมีอย่างอื่นมีโทษอย่างอื่นนี่รายละเอียดแบบนี้เนี่ยคนไม่รู้ซึ่งเข้าใจอิสลามผิดคาดเคลื่อนเช่นเรื่องซินาเฮ้ยเอากฎหมายผิดตรงนี้เนี่ยปฏิบัติเมืองไทยนะโดยฮะเทียนรู้เรื่องเลยใช่กฎหมายอิสลามอยู่ใส่ที่ว่าจะพี่น้องแล้วแต่เชื่อว่ารู้ใช่ไหมแต่ไม่เทียนนะก็ต้องเห็นกันสี่คนนะฮะมีที่ไหนเนี่ยพวกโรงแรมพวกอพาร์ตเมนต์พวกอะไรเนี่ยจะยีนาแล้วจะมีพยานสี่คนเห็นนะสี่คนแล้วเห็นชัดๆนะไม่ใช่คุ้มเครือไม่ใช่เป็นตีนหลับๆนะไม่ใช่ต้องเห็นชัดๆแล้วก็สี่คนเนี่ยต้องแจ้งผู้ปกครองต้องกว่าจะมีกรณีแบบนี้เนี่ยไม่ธรรมดาคนไปเข้าใจว่าเออแสดงว่ากฎหมายอิสลามใช้ไม่ได้เพราะมันเยอะทั้งหมดนั่นไม่ใช่แต่ถ้าเอากฎหมายอิสลามมาใช้แบบนี้เนี่ยแน่นอนคนที่ละเมิดคนที่กระทำความผิดคนที่มีศีลธรรมเนี่ยเขาต้องระวังตัวนั่นคือเป้าหมายอิสลามคนที่ทำความผิดที่ต้องเดือดร้อนอิสลามไม่ได้หวังว่าคนจะไม่ทำความผิดตื่นเต็มไปได้ ต่เป้าหมายแห่งกฎหมายอิสลามเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยระวังตัวคนที่จะทำความผิดเนี่ยต้องเดือดร้อนกว่าจะทำเนี่ยกว่าจะได้ตัวกว่าจะทำเนี่ยกว่าจะบรรลุเนี่ยโอ้ยมันยากตรงนี้ก็ต้องคิดโอ้กว่าจะทำความผิดนี่มันยากเกินขนาดนี้ใช่ไหมเฮ้ยทำของดีดีกว่าที่อย่างนี้คุณภาพมันเปลี่ยนนะครับคนที่ทำความดีเนี่ยคนที่จะละคนที่จะละหมาดเนี่ยคนที่จะทำดีเนี่ยทำบุญเนี่ยนะเดือดร้อนแต่คนที่ทำชั่วเดือดร้อนไหมสบายเนี่ยคือแบบสภาพปัจจุบันนี่เราพูดตรงนี้เขาบอกว่านี่แหละได้เอาได้ถ้าไม่ถือว่าเป็นผู้ขโมยอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นผู้ขโมยนี่ขโมยยังไงเนี่ยเขายืมจากเรามาล้านหนึ่งแล้ววันดีเราไปเยี่ยมเขาที่ออฟฟิศของเขาก็มีคลังตู้เซฟติดไว้มีรหัสยังดีนะเขาก็ขอตัวเข้าห้องน้ำเราก็รู้รหัสไปเปิดชุดยิบนี่แบบนี้เนี่ยเราก็ขโมยไม่ได้ไม่อันเนี้ยแสดงว่ามาซาลาตุสเบอร์เนี่ยช่วยโอกาสถือว่าเขาเรียกโอกาสเพราะอันนั้นไม่ได้ช่วยโอกาสอันนั้นหาโอกาสต่างกันไหมต่างกันไหมต่างกันสิมันไปหาโอกาสมันไม่มีโอกาสมันไปหาโอกาสไปหาถึงรถชิ้นอันนี้ไม่ใช่อันนี้รถชิ้นมันอยู่ต่อหน้าเลยอันนี้เขาให้กุญแจรถมันให้รถมันให้รถมันเองเราไม่ได้ไปขโมยไม่ได้ไปลักไม่ได้ไปแบบนี้เนี่ยทำได้ไหมรู้ดีกว่าแบบเขาบอกว่าหัวมันให้บุษชาฟิอีเป็นมัสยิดของอิมามชาฟิอีว่าก็ฮุดดาวดีวะอัลมาลิกและเป็นทัศนะของอิมามมาลิกตามการรายงานของท่านอิมามดาวดีบอกว่าเราได้ยินมุนเดรและท่านอิมามอิมามมุนเดรเนี่ยได้ให้ทัศนะได้ความเห็นที่ใกล้เคียงจากทัศนะของอิมามชาฟิอีมาลิกว่าการฮุดุลอาหรับีและท่านอิบนุลอาหรับีได้เลือกทัศนะนี้ว่าเป็นทัศนะที่มีความถูกต้องوان ذلك ليس خيانة يا قرطبي يروى تاكن كان يكون تصل قرار بني ميت هو التريض وإنما هو وصول إلى حق تاكن كان سوى انها وتي كان بلو شتي ก็ต้องหลักฐานนะครับหะดีษจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่มันได้มาบุคอรีอุนซุรอัฟากะซอลิมันเอามะซลูมันนี่เป็นหลักฐานกว้างๆที่มากุตุบีได้อ้างว่าท่านนบีบอกว่าท่านเนี่ยตรงสนับสนุนพี่น้องของท่านถึงแม้ว่าเป็นคนซอลิมหรือเป็นคนที่ถูกยุโรปถึงแม้ว่าเป็นผู้อธรรมหรือเป็นผู้ที่ถูกอธรรมหลักฐานนี้ได้ในความว่าผู้อธรรมนายกว่าให้สนับสนุนแต่ละมีได้ชี้แจงว่าสนับสนุนผู้อธรรมยังไงเตือนเขาชี้แนะบอกเขาว่าที่เขาทำอยู่ไม่ถูกต้องนั่นแหละคือการสนับสนุนพี่น้องของเราไม่ใช่เห็นพี่น้องของเราเป็นผู้อธรรมเป็นผู้ละเมิดหรือปกป้องเขาคนชาวบ้านก็ชี้ว่านี่ผิดนี่อย่าบอกก็ผิดนะไม่ใช่นะพี่น้องฉันนะไม่ใช่ถ้าเป็นผู้ที่ถูกกระทำนี่อันนี้ชัดเจนอยู่นะอันนี้หลักฐานนี่เราต้องตุ้งดีเอามาใช้ได้ไงก็คนที่ยืมตังค์จากเราแล้วปฏิเสธนี่ถือว่าเป็นผู้กระทำเป็นผู้กระทำถ้าเราก็เขาเสียชีวิตในสถานะนั้นนะถือว่าเป็นผู้ละเมิดรับโทษนี่ถ้าเราไปคืนทรัพย์สินของเราแบบนี้เนี่ยโดยไม่ได้ยึดโดยไม่ได้ขโมยนะมันก็เหมือนว่าเราเนี่ยสนับสนุนเขาให้พ้นจากความผิดเพราะตอนนี้เขายังไม่ยอมคืนแสดงว่ายังอยู่ในสถานะเป็นผู้ทรยศเนี่ยเป็นผู้เราไม่ควรทำแต่เราไปยึดคืนนี่นะเราสนับสนุนเขาช่วยเหลือเขาให้พ้นจากสภาพความเป็นผู้ประเสริฐผู้ทำนะครับและก็ฮะดีษอีกบทหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวแก่ฮินด์บินติอุตบะห์ هند هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان ام فريات أبو سفيان ام مندات معاوية هند قام من قلعوا تبتن بهم إن أبا سفيان رجل شحيح لكن أبو سفيان يتن كن كينيه كن تنين كينيه لا يعطيني من النفقة ما يكفيني خومي هاي خاشي كاكاشن تاوتي فأسم تاوتي شنطنطان يعني هاتين تقول إن خقرونة ستكي هاتين นี่มะคำถามเลยถามเป็นคนที่มีความรู้เขาบอกว่าไม่ได้ให้ค่าใช้จ่ายแก่ฉันเท่าที่ฉันต้องการอย่างพอเพียงเพราะแบบเดี๋ยวนี้เนี่ยอาจารย์สามีฉันนะเขาไม่ให้อะไรฉันเลยอยู่ไม่ได้ทำไมอ่ะก็บอกเขาขอซื้อโทรทัศน์20-30นิ้วไม่ยอมเลยนี่ไม่ใช่ไม่ใช่พอเพียงคนละเรื่องยักฟีนี่หมายถึงว่าพออยู่ได้แค่พออยู่ได้เนี่ยเขายังไม่ยอมให้เลยที่เหลือขนาดนี้อันนี้อันนี้ก็แสดงว่าแสดงว่าบรรดาภรรยาเนี่ยมาบ่นนบีเนี่ยสมัยนั้นก็มีนะถ้าบรรดาภรรยามาบ่นกับอาจารย์เนี่ยก็อย่าว่าอาจารย์นะที่จริงนี่นะเรื่องนี้ผมก็คิดมานานแล้วคือมุสลิมาบางคนที่โทรมามาบ่นสามีมาบ่นครอบครัวผมไม่ค่อยชอบฟังไม่ค่อยชอบฟังทำไมมันขาดปัจจัยสำคัญนะที่จะพิสูจน์ข้อมูลบางกรณีเนี่ยจริงแต่เราก็ไม่รู้จะพิสูจน์ได้ยังไงว่าที่เธอพูดเนี่ยว่าสามีเธอเนี่ยมีอยู่ขนาดนี้ผมจะพิสูจน์ได้ยังไงทำไมเพราะไม่รู้จักทั้งหัวทั้งเหนียวไม่รู้จักเลยก็คุยทางโทรศัพท์แล้วบอกว่าคุยจากไหนก็ที่ฟังเชื่อแล้วไม่ยอมบอกว่าใครมันจะได้บอดไปเลยอ่ะฮะที่จุดไม่ได้เลยแล้วผมจะรู้ยังไงว่าที่คุณพูดเนี่ยมันถูกหรือไม่ถูกแล้วแต่ผมชักชอบนะเออนี่แหละเริ่มหงุดหงิดละที่หัวไม่ชอบฟังแต่บางครั้งบางคราวนั้นพอเล่าเรื่องมันผมก็อีถ้ามันจริงมันก็น่าสงสารนะถ้าจริงอ่ะถ้าจริงอ่ะแล้วสามีคนนั้นก็มีพอเลยอ่ะมีพอแต่ก็ไม่รู้จะว่าไงมันไม่เฉพาะเรื่องครอบครัวนะมันเรื่องอื่นก็มีแต่ทีนี้ไอ้เรื่องนี้เนี่ยผมเราเนี่ยทุกคนเนี่ยก็มีหน้าที่จัดการครอบครัวซะผมบอกมานานแล้วปัญหาครอบครัวเนี่ยใครที่จะบ่งชี้ว่าครอบครัวมีความมั่นคงของรักมันมีออกข้างนอกเนี่ยถึงแม้ว่าสามีจะเดือดร้อนแค่ไหนภรรยาจะร้อนแค่ไหนไม่มีใครไปเล่าทั้งสามีทั้งภรรยาไม่ออกเคลียร์กันข้างในสองคนเคลียร์กันข้างในเคลียร์กันไม่ได้มีแต่อดทนดีกว่าจะอดทนที่10ปีนะเช็คจะอดทนในที่10ปีเนี่ยพอจะอดทนเนี่ยวิญญาณเนี่ยออกไม่รู้กี่ตัวแล้ววิญญาณอดทนสิครับเพราะเรามีผลบุญที่หวังไว้ในโลกหน้าทำไมรู้ไหมเพราะอาศัยผู้อื่นคนข้างนอกมาแก้ไขเนี่ยไม่สำเร็จผลถ้าด่าว่าข้างในเนี่ยแก้กันไม่ได้อะนะไม่ต้องหวังให้คนอื่นมาแก้รัฐบาลยังแก้ปัญหาภาคใต้ไม่ได้เนี่ยไม่ต้องหวังให้อเมริกามาแก้เนี่ยก็หมดสิข้างในเนี่ยถ้าอยู่ในประเทศเดียวกันบ้านเมืองด้วยกันกฎหมายเดียวกันแล้วก็ยังแก้ไม่ได้ไม่ต้องหวังให้คนอื่นมาแก้ดีกว่าปัญหาผมดูปัญหาหลักของมนาภาคใต้มีไปใหญ่แล้วไปกับคุณรอดภาคใต้เนี่ยใช้เรื่องเนี่ยมุสลิมเราบกพร่องเพราะอะไรประกาศ ประการแรกนี่ไม่เรียกร้องสิทธิไม่ได้เรียกร้องสิทธิก็นี่แหละที่ด่านบีแล้วก็มุสลิมเฉยไม่ได้นะเขาบอกว่าขอโทษนะเขาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ขอโทษเดี๋ยวอธิบายตรงนี้ถึงแม้ว่าขอโทษเนี่ยไม่ผ่านคนนี้ก็ผ่านนี่แหละทีหลังเลยนะไอ้ใช้ด่านบีนี่ก็แค่ขอโทษมันก็ผ่านนะโอ้ยนี่คุณค่าเนี่ยตำแหน่งนบีเนี่ยมันแค่นี้เหรอด่านภาพไม่รู้กี่สิบภาพอ่ะนะแล้วดูถึงนบีขนาดนี้เลยแล้วตัวสุดท้ายจบไหมขอโทษขอโทษมันทะลุเลยเนี่ยไม่ได้นะตำแหน่งมีทะลุไม่ได้ต้องแก้ไขภายในนี่ทั้งนี้ผมบอกว่าปัญหาครอบครัวนี่นะเราต้องนะครอบครัวนี่ต้องพยายามศึกษาทุกวิธีทางในการที่จะแก้ไขปัญหาอย่างนี้บางครั้งนี่ผมก็สงสารจริงๆนะคนที่โทรมาถามนะครับเมื่อก่อนผมรู้จะว่าเขาไม่ว่าเขาเนี่ยผู้ว่าอ่านฮาดิษบทนี้เนี่ยนะก็เห็นใจผู้สมัยรุ่นนี้ก็ยังมีเลยอะนั่นไม่ใช่ผู้หญิงวัยรุ่นนะฮินดูเป็นตัวอันนี้ไม่ใช่วัยรุ่นนะไม่ใช่สาวนะฮินดูเนี่ยมันบ่นกับท่านนบีในมูอาวิยะห์เนี่ยอายุ20กว่าหมายถึงว่าเขาสูงแล้วแก่แล้วแล้วมาบ่นกับท่านนบีแล้วก็อาหรับเขามีนิสัยที่ไม่ชอบคือไม่ชอบพึ่งคนอื่นแล้วอย่างฮินดูเนี่ยพึ่งเข้าอิสลามเพื่อนของอิสลามและเคยเป็นอดีตศัตรูชะกาดสุดของนบีถึงขั้นดีฆ่าใครลุงของนบีไม่ได้ฆ่าโดยตัวเองนะใช้ทาสวะชีเป็นนักรบนักสู้จากนี่มาจากเมืองเอธิโอเปียจากเอธิโอเปียเนี่ยเขาไอ้นี่เขาเก่งเขาบอกว่าเนี่ยตายแล้วนะต่อยพอเขาฆ่าแล้วเนี่ยก็ยังผ่าท้องเอาตับมาเคี้ยวอีกนั่นเป็นวิธีเขาบอกว่าวิธีแก้แค้นที่ทำให้อุ่นใจสุภาษิตอาหรับเขาบอกว่าตับร้อนเวลาแค้นนะตับร้อนเคี้ยวตับของศัตรูเนี่ยมันจะเย็นเคี้ยวตับของมันจังนี่ศัตรูเรามีสนามหัวเข้าอิสลามแล้วนะก็มันยังคงยังมีอะไรที่เหลืออยู่แต่นี่มันบ่งกันในดีในแสดงว่าไม่ไหวแล้วสามีของตัวเองนี่ก็คือใครสามีของตัวเองนี่ก็คือศัตรูในดีที่บอกว่าเห็นนี่ไม่ธรรมดานะถึงแม้ว่าเข้าอิสลามแล้วก็อิสลามของตัวเองก็แต่บอกว่าในอดีตของเธอเนี่ยก็เคยเกลียดในดีอย่างมากมายอ่ะนี่สนามในดีเข้ามักกะพิชิตเมืองมักกะแล้วอาบูซุฟยานเนี่ยรู้ว่านี่นี่คือสัจธรรมนบีได้ชัยชนะแล้วก็ไปหานบีก่อนที่จะไปชิดเมืองมักกะและขอให้อัลอาบาสเนี่ยบอกว่านบีบอกให้อีซึ่งอาบาสบอกว่ามีอาบูซุฟยานผู้นำกุเรชผู้สูงส่งเนี่ยท่านนบีให้เกียรติเขาหน่อยนบีก็บอกว่าถ้าท่านเข้าบ้านของท่านปลอดภัยหมายถึงว่านี่มีอะไรที่ให้เกียรติที่สุดนะท่านอย่าเอาดาบยาวอะไรมาโชว์นะท่านเข้าบ้านปลอดภัยขอให้เกียรติหน่อยใครจะหมู่ชนของพวกท่านเนี่ยเข้าบ้านท่านเขาก็ปลอดภัยด้วยอาบูซุฟยานนี่กลับมักกะดีใจแล้วทำไมอย่างนี้ปลอดภัยแล้วเขาเลือกว่านบีเข้ามักกะเนี่ยตัดคอรู้ตัดคุณนบีทั้งนั้นแต่นบีไม่ได้ทำนบีไม่ได้มาแก้แค้นนบีมาประกาศว่าจะทำก็เข้าไปมักกะประกาศนบีให้อภัยฉันแล้วนะและประกาศว่าใครเข้าบ้านฉันจะปลอดภัยฮินดูเนี่ยพยาเนี่ยมาจับเขาเลยจับเขาแต่ก่อนลูกแต่เพิ่มเติมมีเขานะจับเขาบิสยานี่บอกว่าอักษรคุณเดินนี่มาจับไอ้คนแก่ไอ้คนงูไอ้คนหนูผีซึ่งยังโอ้โหยังแค้นยังแค้นนบีขนาดนี้แต่พอนบีที่ชิดมือมักกะแล้วก็เห็นนะอินเดียก็เห็นว่าก็เข้าอิสลามแล้วก็นบีได้รับความศรัทธาของเธอเธอยังมาบ่นมาฟ้องสามีของเธอแสดงว่าเธอเนี่ยลำบากพอสมควรนะอินนาอับดุลสุบยานรจุลชะฮีห์อับดุลสุบยานชะฮีห์นี่ไม่ธรรมดานะเซนิโอขี้เหนียวมากเลยที่ภาษ หาชาวบ้านนะชีวิตแต่มันมีภาษาอับก็มีนะถ้าภาษาชาวบ้านเขาก็บอกว่ายืดแดงหนังเหนียวไม่รู้เขาไอ้เหนียวนี่มันเกี่ยวอะไรกับคนขี้เหนียวผมไม่รู้นะมันก็เหนียวอ่ะเหนียวยังไงไม่เข้าใจนะไอ้ว่ารัจุลินชาฮีตรงที่เหนียวลาโยอตีนีเนนะฟะกะไม่ให้แก่ฉันซึ่งนะฟะกะนะฟะกะเข้าใจกันนะว่าค่าใช้จ่ายไม่ซีนีเข้าที่ฉันต้องการอย่างพอเพียงวะอัคซีบะนีอะบะนียะแล้วก็ไม่ได้ให้แม้แต่ต้องลูกฉันอะลูกเขาอะเท่าที่ต้องการใช้อย่างพอเพียงอิลลามาอะคัซตุมินมาลีบิกอยริอิลมียกมินบางครั้งที่ฉันจะหยิบจะเอาสตังจากเขาเนี่ยดูได้เลยโดยที่เขาไม่รู้โดยที่เขาไม่รู้ฟะฮัลอะลัยยะซุนาห์ฉันถือว่ามีความผิดไหมโอ้มีแสดงว่าเขาอิสลามแล้วนี่ก็แค่สตังที่หยิบจากสามีดีไอ้เด็กนี่เนี่ยพวกที่ยึดบัญชีทั้งหมดเลยกวาดตัวไอ้พวกที่ยึดมรดกไปหมดเลยไม่มีอะไรเหลือเลยเอี้ยงไอ้สามีกลับบ้านไปไหนอ่ะหนีไปแล้วตายแล้วนี่จะหยิบตั้งในตู้ขออนุญาตนี่แหละคือภรรยาทำอะไรเนี่ยถ้าไปรบมือกันขออนุญาตแกบอกเขาแต่นี่เขาไม่มีความเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกไม่สบายใจถ้าเราไม่ยอมนะถือว่าผิดไหมก่อนเราสู้มาอิสลามมาว่าอะไรอย่างเช่นคุณีแม่ที่ว่าที่ว่าเด็กที่บินมาแล้วดีก็บอกว่าต้องเอาได้หยิบได้เท่าที่ท่านต้องการลูกต้องการอย่างพอเพียงบินมารู้ตามอัตราหรือตามลักษณะทุกที่คนทั่วไปเนี่ยเขายอมรับกันบิลมารูฟที่คนทั่วไปเนี่ยเขายอมรับกันฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่ที่อะไรขึ้นอยู่ที่ความต้องการของภรรยาและลูกและขึ้นอยู่ที่ความสามารถของสามีด้วยเป็นไปไม่ได้ในสามีรายได้เนี่ยเดือนละล้านเดือนละแสนภรรยาลูกเนี่ยขอซื้อเสื้อผ้าเนี่ยยี่สิบบาทสองเพลงยังไม่มีเลยซื้อราคาจงเนี่ยคุณไม่มีฮะยี่สิบบาทเหรออ๋อนั่นผ้าห่อของอะสินค้าไม่จิตผ้าเสื้อผ้ามนุษย์ใส่อะ จ ะ มีน้ำลงเกลืออ ๋อลงเกลืออืมก็ดีเลยจะได้หมักให้ข้นเลยนะความเหมาะสมอะนะลงหมักความเหมาะสมเออคนใดได้เขาเนี่ยเดือนละ2,000-3,000ภรรยาลูกเขาบอกว่าพ่อจะซื้อจริงจริงพ่อคนนี้เนี่ยก็ซื้อซื้อเงินเงินเดือนแค่3,000เขาก็รู้ว่าจริงจริงยิงอะนะจะไปซื้อแถวจะซื้อจักรแถวอะไรว่ามือสองอะนะตรงนั้นครับพร้อมใส่ร้อนเนี่ยเขาว่าลูกใส่ร้อนนี่แต่3,000นี่ก็ทรมานแล้วนะอะไรเนี่ยพ่อจริงจริงตรงนี้เนี่ยไม่ต่ำกว่า3,000-4,000แล้วนะอันนี้แบบเมตตานะพวกผมไปทำฮัทแล้วก็เจอคนไทยคนหนึ่งอยู่ทำงานอยู่ที่นู่นเขาหนุ่มสรุปมานะเข้าเนี่ยมาคุยกับฮุกได้แล้วก็เอากางเกงยีนของตัวเขาเนี่ยมาโชว์พี่แล้วผมไปซื้อเนี่ยเท่าไหร่นะ10,000ทำไมอ่ะลูกดูเลขรู้ด้วยรู้หมดดูเลขด้วยโอ้โหเขาหลอกประชาชนอย่างนี้เชียวทำไมอ่ะเขาก็อันนี้นี่นะในโลกเนี่ยมีแค่5,000ตัวอ๋อไม่น่าล่ะ แสดงว่าสมาชิก500ตัวมันเด่นเพื่อนเนี่ยแอบมือนบาทก็มีเงินเดือนท่านมีละ3,000บาทเอ๊ะมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมมันไม่เหมาะสมความเหมาะสมตรงเนี้ยที่อันนี้อันเนี้ยคือดีมาเล็กซี่กี่วันเล็กซี่วันละเด็กที่บินมาหูทางที่ฟองเพียงและการความเหมาะสมที่อัลกุรอานบอกว่าฟะอามะฮะลาฮ์อัลอัคฮะซุวะอันละตัคฟะอิลลัลกัดรัลละดียัจิบุลาฮ์บาฮะนบีอันเนี้ยให้เอาและอันนี้ไม่เอาเท่าที่เธอต้องการเท่านั้นไม่ใช่ยิบฮะว่าให้ละตุ้นหูซาบิตุนที่สัฮีห์ที่นี่นบีได้ให้ทางออกสำหรับครอบครัวที่มีปัญหาแบบนี้ใช่แต่ไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ใช่หมายรวมว่านี่เป็นการแก้ไขปัญหาหนึ่งใช่อันนี้นบีแก้ไขปัญหาสำหรับใครสำหรับฮินดูแต่มันยังมีปัญหาของใครอ่ะของอบูซุฟยานี่ต้องไปคุยนะที่นบีแก้วิธีอื่นขัดเกลาอบรมบรรดาสาวกซอบ้านอย่าเป็นคนที่นี้เมื่อพอเราจะอธิบายความหมายแบบนี้เนี่ยเรื่องปัญหาหรือเหตุการณ์แบบนี้ถ้าสมมติมีแบบนี้ครอบครัวแบบนี้มีสามีแบบนี้แล้วก็ภรรยาจะทำยังไงนบีก็บอกว่านี่คือทางออกสำหรับภรรยาแต่การแก้ไขปัญหานี่มันอยู่ที่หัวหน้าครอบครัวด้วยแสดงว่าต้องทำหน้าที่ต้องให้เท่าที่กระทำเท่าที่ให้ได้ใช่ไหมมากเหนือกว่านั้นสามีเห็นภรรยาชอบหยิบนะเออนี่ก็หยิบมีอยู่950นะครับ50ท่านนั้นดีสามีนี่ก็ให้นะแต่ภรรยานี่ฉวยโอกาสด้วยสามีนี่ขี้ลืมมีซื้อเท่าไหร่จำไม่ได้แค่พึ่งมาจากตลาดไปถามมาซื้อเท่าไหร่จำไม่ได้และไอ้950กับ900คงไม่แตกต่างกันนะแตกต่างกันนัก950ก็ยิบอยู่900แต่พระเออในสามีครั้งนี้เนี่ยฉันนับไว้ดีนะคราวนี้ไม่ลืมทำยังไงดีอ่ะฮะตั้งศาลเลยวันนี้มีเรื่องจะคุยเลยภรรยาคืนนี้มันผ่านหรือเปล่าไม่นะครับไม่บางครั้งนี่นะบางครั้งเนี่ยมีสุภาษิตเป็นบทกลอนไม่ชัดเจนอยู่ในชัยบินที่เอามีแต่ที่ในชัยบินเอามีมุตะฮาบีليس ذكي بشيء في قومه لكن شيء بالقوم المتغاب คนฉลาดเนี่ยฉลาดมากนะฉลาดมากๆเนี่ยจะไม่เป็นผู้นำในสังคมฉลาดมากนะไม่เป็นผู้นำในสังคมผู้นำในสังคมเนี่ยควรที่จะทำตัวซื่อๆบ้างให้อภัยเราเรื่องเจอข้อบกพร่องภรรยาบกพร่องหยิบไปห้าสิบเนี่ยทำเป็นเชื่อทำไม่รู้ไม่ชี้ทำไมเพราะมันไม่มีปัญหาแต่มันไม่น่าจะมีปัญหาแต่ถ้าติดใจอย่างนี้ภรรยาทำไมหยิบไปเล่าเรื่องอะไรเป็นกรรมได้ยังไงเองไม่มีอามานะอุ้ยเป็นเรื่องเลยฮะมันเรื่องอะไรว่าเรื่องดุนยานะพี่โยปกครองชีวิตของเราเรื่องดุนยาให้มันผ่านมันได้ง่ายแต่เรื่องศาสนาอย่าให้มันผ่านทำอะไรหายทำอะไรแตกทำอะไรเสียหายวัตถุนะอย่าสักการเรื่องแต่เรื่องศาสนานี่จ้ะไม่ละมาดที่เอาศาสนานี่แหละเอาเรื่องนี่แหละตั้งศาลได้เลยตกลงจะเอายังไงอยู่กันเนี่ยไม่มีกระตังอยู่ได้ แต่ไม่มีศาสนาเลยนะรู้ไม่ได้นะครับแต่อุลามะเขามีความขัดแย้งในประเด็นหนึ่งว่าถ้าเลบูอิดะวะครเลบูบินาลิมินไกรจินฟิมาลิฮิกีละลาอุคุซุอิลลาบิฮุกมิลฮาติก็มีความขัดแย้งในประเด็นหนึ่งถ้าฉวยโอกาสในโอกาสนั้นน่ะได้เจอได้พบได้ครองทรัพย์สินของคู่กรณีแต่มันไม่ใช่ชนิดเดียวกับทรัพย์สินที่เขายืมไปเขายึดไปเช่นเขายืมจากเราไปล้านหนึ่งแต่พอเราเข้าบ้านเขาอีกนะก็เจอตั้งอยู่มันไม่ใช่ล้านนะไม่ใช่ล้านสมมติว่าเป็นทองคำแต่มันคนละประเภทแล้วหรือว่าเขาให้รถเนี่ยที่ผมมาให้รถไปล้างหรือให้รถไปซ่อมนี่ก็มันคนละประเภทอันนี้เงินอันนี้ให้รถเนี่ยที่อุลามะบางท่านนี่เขาให้ความเห็นที่แตกต่างอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยมีสองทัศนะเคยอธิบายกับพี่น้องแล้วนะว่าบรรดาอุลามะบางท่านเนี่ยจะมีสองทัศนะสามทัศนะนี่เองพวกนี้ไม่มีจุดยืนนะจุดยืนไม่มีบางครั้งเลยนะเราเนี่ยมีขนาดบรรดาอิหม่ามระดับนี้เนี่ยอิหม่ามชาฟิอีมานี่เยอะแยะนี่มีสองทัศนะอาจารย์ปัจจุบันนี้นี่นะขอให้ลืมขอให้ผิดสักครั้งหนึ่งเอ๊ะอาจารย์ที่ใช้ไม่ได้ทำไมก็ดูสิวันนั้นตอบอย่างหนึ่งวันนี้ก็ตอบอีกอย่างหนึ่งเอ้ามันเป็นไปได้ก็เหมือนอุลามะตะก่อนนู้นเขาเคยมีความเห็นแบบนี้และที่หลังเนี่ยพบหลักฐานที่มีน้ำหนักมากกว่าถ้าอุลามะระดับนู้นเขายังมีเลยลิชาบิอัยกอให้มีสองทัศนะต้องแสดงว่าตะก่อนนู้นเคยมีทัศนะแต่เขาก็เปลี่ยนอันไหนที่มีน้ำหนักมากกว่าก็ทัศนะสุดท้ายของอิหม่ามชาฟิอีอันนี้ก็ต้องดูประวัติและใครที่จะรู้ประวัติก็คืออุลามะที่เชี่ยวชาญในมัซฮับเกิดขึ้นมากที่สุดศึกษามัซฮับนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นนะจะเรียกว่าคนที่เชี่ยวชาญในมัซฮับเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดานะไอ้พวกผู้รู้ที่เอาบอกว่าฉันชาฟิอีฉันชาบมัซฮับชาฟิอีเนี่ยนี่เขาหมายถึงว่าเขารู้ตามทัศนะเดียวในมัซฮับเขาได้ข้อสรุปของมัซฮับแต่เขาไม่รู้เครื่องหน่วยและกระบวนการตรวจสอบทัศนะต่างๆนี้มัซฮับนี้เมืองไทยเนี่ยเท่าที่เห็นนั่นแทบไม่มีแทบไม่มีเอาไปถามนะที่เราก็ชาฟิอีเนี่ยฮะฉันมัซฮับชาฟิอีถามคนที่เนี่ยเรื่องเนี้ยอย่างที่มีกี่ทัศนะและคุณเอามาจากไหนว่าทัศนะนี้ถูกต้องแม้กระทั่งอุลามะที่ได้ตรวจสอบบรรดาทัศนะต่างๆยังมีความขัดแย้งในการให้น้ำหนักแก่ทัศนะหนึ่งทัศนะใดเช่นตำราหนึ่งบอกว่าทัศนะเอ้ยอันนี้เนี่ยเทียนนี้อีกตำราหนึ่งก็ไม่ใช่ทัศนะอีกต้องเลยคุณเอ้ยอันนี้อีกอันหนึ่งบางครั้งเนี่ยพอจะมีความขัดแย้งระหว่างอุลามะที่มีตำแหน่งตรวจสอบทัศนะนะก็จะมีอุลามะที่เชี่ยวชาญมากกว่านี้ที่จะตรวจสอบระหว่างสองกลุ่มมีขนาดนี้ด้วยเนี่ยก็ต้องมองถึงเรื่องการศึกษาวิทยาศาสตร์อิสลามไม่ธรรมดานะครับไม่แพ้พวกนักกฎหมายเนี่ยแล้วก็บางท่านบางเรื่องในวิทยาศาสตร์อิสลามนี่นะถึงปัจจุบันนี้เนี่ยกฎหมายสากลเนี่ยกฎหมายอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันนี่นะไม่ได้สู้ไม่ได้ความละเอียดนะความละเอียดการวิเคราะห์นะไม่สู้ไม่ได้ที่เราได้มีสองทัศนะบอกว่าอัศฮุมัลอักดูที่ถูกต้องที่สุดเนี่ยอันนี้ยากที่เอาถึงแม้ว่าที่เราไปครองเนี่ยมันคนละประเภทกับสิ่งที่เขายึดจากเรานะครับเตียสนะอะไรมาเราฟ้องเราเลี้ยงมิ่งยิ่งสิมาลีฮีต้องกับเตียสเขาก็เปรียสว่าเปรียสละเปรียสเปรียบเทียบเขาบอกว่ามันไม่มีข้อแตกต่างกันเปรียบเทียบเสมือนเลยว่าอันนี้เนี่ยก็คือทรัพย์สินอย่างหนึ่งของเขาถึงแม้มันคนละประเภทแต่เปรียบเทียบกรณีว่าอนุญาตให้ท ถ้าเขายืมไปล้านหนึ่งแล้วแต่เรามีโอกาสไปเจออยู่ล้านหนึ่งของในโลกก็เปรียบเทียบเหมือนอันนี้นะเพราะมันไม่ต่างกันนะเพราะคุณค่าของหนึ่งล้านกับคุณค่าของรถยนต์คันหนึ่งหนึ่งล้านนี่มันก็เท่าเทียมกันไม่มีอะไรแตกต่างกันทัศนะที่สองบอกว่าไม่อนุญาตเพราะมันคนละอย่างแต่เรียกเงินนี่มันคนละอย่างแต่นี่ทัศนะที่สามก็บอกว่าให้ดูถ้าคนละประเภทนี่นะถ้าคนละนี่ให้ดูและเอาเท่าที่เขาเอาไปก่อนเราบอกว่าทำไมอย่างแต่ดูอะไรกูฝากแต่ดูอะไรอยู่ที่มาแต่เราถ้าเขามาละเมิดเราแล้วก็มีสิทธิ์ละเมิดเขาเรื่องที่เขาละเมิดเราเอาเขายืมไปล้านหนึ่งแต่ปฏิเสธแล้ววันนี้เป็นเดียวก็เข้าก็เจอทองเพชรอะไรของมึงแล้วเรารู้ว่าแค่นี้นี่นะล้านหนึ่งเอาหน้าที่เหลือเนี่ยยังมีอีกนะยังเหลืออีกเอาละอัลลามหนึ่งเอาอันเนี้ยเธออย่างนี้เนี่ยเอาได้นะครับอิหม่ามกุรตุบีได้ให้ความเห็นว่าฮะดะฮุวัสซอฮีฮ์นั่นคือทัศนะที่ถูกต้องตามลิมาบัยยันนะฮุมินัลดะลีลตามหลักฐานที่เราได้อธิบายข้างต้นวัลลอฮุอาลัมเรื่องแบบอายานี้นะครับก็ยังมีมัสอะลาอีกมัสอะลาหนึ่งผมจะพยายามสรุปนะครับเพราะเนื้อหาตรงนี้มันยาวแล้วก็มีบทเรียนเยอะแยะเกี่ยวกับหลักฐานที่ได้นำมาอัลลอฮ์ไม่บอกว่าถ้าพวกเขาละเมิดพวกเราต้องมีสิทธิ์ละเมิดเขาเรื่องที่เขาละเมิดเรานะนี่จำไว้ได้กฎหมายต่างๆนี่นะมันเกี่ยวกับอะไรขอแนะนำในการแก้ไขปัญหาแบบนี้มีปัญหาว่าถ้าเขาในเมื่อเราทำลายทรัพย์สินนี่ละเมิดแต่ทรัพย์สินที่เขาทำลายอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ทรัพย์สินที่ช่างหรือตวงได้ตวงไม่ได้ช่างก็ไม่ได้ตวงหรือช่างเช่นอะไรคุณละไม้พืชนะเรามีข้าวอยู่กระสอบหนึ่งเขาก็มาละเมิดทำยังไงอ่ะเอาน้ำจากกระปุกนี่มาทิ้งเสียหมดข้าวเสียหมดทำไมต้องทิ้งอีกคนละเมิดเนี่ยละเมิดเราจะทำยังไงมีสิทธิ์ที่จะละเมิดตัวเขาเยี่ยงที่เขาละเมิดเรา เอาแล้วถ้าหากว่าหมายถึงว่าถ้าเขาทำลายกระสอบหนึ่งเรามีสิทธิ์ทำลายเขากระสอบหนึ่งนี่เป็นการอนุโลมเพราะเป็นการละเมิดเท่าที่เขาละเมิดเราเอาแต่ก็ทำลายทรัพย์สินของเราโดยที่มันตวงไม่ได้ชั่งน้ำหนักไม่ได้จนมาตรงนี้เลยมีความขัดแย้งสองทัศนะทัศนะหนึ่งทัศนะบอกว่าถ้าตวงไม่ได้อันแรกที่ผมบอกว่าถ้าตวงได้แค่ชั่งได้นะถ้าเราละเมิดเนี่ยตามที่เขาละเมิดเราเนี่ยได้ถ้าชดเชยอ่ะได้เหมือนกันนะเอาเราไม่ละเมิดแต่ต้องการให้ชดเชยก็ต้องชดเชยเท่าไหร่นะเท่าที่ทำลายอ่ะตวงได้จะมาเอาตวงได้กี่ฟ้าเนี่ยก็ชั่งมาแต่จะตวงมาที่กิโลเนี่ยก็ชั่งมากระสอบหนึ่งก่อนตวงมากระสอบหนึ่งนี่เขาไม่ทำลายของเขาเขาจะต้องการให้เฉยได้เอาสมมติว่าเขาทำลายสิ่งที่มันตัวไม่ได้ช่างน้ำหนักก็ไม่ได้ทีนี้เวลาจะคืนล่ะเอายกตัวอย่างก่อนที่ตัวไม่ได้ช่างไม่ได้เช่นอะไรอะไรดีถ้าเอาตัวอย่างที่มันใกล้ชิดเขาบอกว่ากุรอานนี่เป็นธรรมนูญแห่งชีวิตเนี่ยเรามีงานกับถ้วยจานอะไรชามเขาเรียกชามนั่นชามหนึ่งชามก็ไปยืมไปยึดมัสยิดจักรพงศ์ม ขาขอยืมหน่อยถ้วยจานสักอย่างละห้าโหลจานแล้วก็ถ้วยแกงอะไรต่างๆห้าโหลเรามาใช้ขนรถนะครับใช้แล้วเนี่ยพอจะกลับมานะรถชนปังแตกหมดเสียหมดอันนี้ต้องชดเชยอันนี้รูปแบบที่ไม่ได้ละเมิดนะอันนี้ไม่ได้ละเมิดสมมติว่าอะไรถ้าที่ละเมิดนะเข้าบ้านบุกบ้านปุ๊บทำลายไปทำลายถ้วยจานของเขาต้องชดเชยแต่นี่มันช่างไม่ได้ไม่ใช่แบบช่างครับมันมีคุณค่าในศิลปะของมันในตัววัตถุของถ้วยจานนะบางอย่างช่างไม่ได้คุณค่ามันหลายประการอันนี้เนี่ยจะทำยังไงศาสนาเราบอกว่าต้องไปหาทรัพย์สินที่เยี่ยมคล้ายๆทรัพย์สินที่ถูกทำลายไว้เนี่ยไปคืนเขาหมายถึงว่าจานเนี่ยที่ทำลายเขาอะนะมันเสียไปแล้วอ้าวไอ้จะไปหาซื้อที่ไหนเนี่ยอ๋อนี่เขาเมื่อ10ปีเนี่ยเขาไปซื้อที่เขมรเหมือนไปหาดูเนี่ยเขามีหรือเปล่าว่าต้องเลยต้องไปเอาให้ได้ต้องเหมือนเอาให้ได้ถ้าไม่ได้เนี่ยก็ว่ากันอีกทีนึงแต่พุทธนาหนึ่งบอกว่าถ้าแบบตวงไม่ได้ช่างไม่ได้นะชดเชยด้วยค่ามันนะราคามันเท่าไหร่นี่ก็ชดเชยถ้าแบบจะเอาแบบเที่ยงมันหรือให้เขามันอาจจะลำบากก็เชื่อให้ราคามันอย่างเดียวทัศนะที่บอกว่าให้คืนทรัพย์สินที่เหมือนเนี่ยเขาเอามาจากไหนเข้ามาจากฮะดีษบทนึงนะครับมันที่เรียกว่าบุคอรีนะครับรายงานโดยท่านอานัสอิบนุมาลิกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีอะไรมั้ยท่านอานัสอิบนุมาลิกบรรทัดที่เท่าไหร่นะจากข้างบนเนี่ย1 2 3 4 5 6 7อานัสเนี่ยท่านจะคำว่าอานัสอิบนุมาลิกเห็นยังอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกานะอินดะบาดินิซาอิฮิอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยอยู่กับภรรยาของท่านท่านของที่บ้านนะนบีภรรยากี่คน9คนนบีก็แบ่งคนละ1คืนมันจะมีขึ้น1วันก็วันหนึ่งอะวันนั้นก็แบ่งนี้โดยยุติธรรมก็วันหนึ่งอยู่ที่บ้านภรรยาท่านหนึ่งครับแต่ขณะอยู่ที่บ้านภรรยาคนนั้นนะอัลซานะอิฮดาอุมมะฮาติลมุอ์มินีนมะอะคอดิมินกอศาตันฟีฮาฏออามภรรยาท่านนบีอีกคนนึงอีกท่านนึงนะก็ส่งอาหารไปให้ท่านนบีขณะที่มาสิคิวของเธอนะคิวของภรรยาท่านนบีอีกคนหนึ่งส่งอาหารให้แล้วก็ตักไว้ในจานชามถ้วยนะโดยฝากคนรับใช้อ่ะคนรับใช้ไปให้ท่านนบีภรรยาท่านนบีที่อยู่ในบ้านในคิวนั้นน่ะในวันนั้นน่ะนะพอเห็นภรรยาคนนั้นส่งอาหารมาการละเมิดมันทับเส้นฟะดะรบะบิยะดิฮาฟะกัสรัตุลกัสรภรรยาที่อยู่ในบ้านนี่ก็ปัดนะปัดถ้วยก็ของก็โหกถ้วยก็แตกฟะกัสรัตุลกัสรถ้วยชามนี่ก็แตกหยุดก่อนหยุดอะไรนะมีข้อได้แค่นี้ท่านมาหัวสุดท้ายผมยังหยุดเลยพอจะอธิบายว่าท่านมันทำยังไงนี่คาดไม่ถึงเลย เพราะว่าถ้าแบบเราอะนะกับแต่งงานก็คนไม่ได้ใช่ไหมอ่ะชื่อคนใช่ไหมถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมีคนก็คนนั้นนะก็เกิดบริสุทธิ์นะอันนี้อาจจะไม่บริสุทธิ์ก็ได้คนนั้นนะที่ส่งอาหารมาเนี่ยนะอาจจะบริสุทธิ์เห็นสามีชอบอาหารชนิดนี้เนี่ยและรู้ว่าภรรยาคนนั้นเนี่ยคิวนั้นเนี่ยเขาทำไม่เป็นก็เกิดเลยส่งบริสุทธิ์นะหรืออาจจะไม่บริสุทธิ์ก็ได้ส่งไปเนี่ยภรรยาคนนั้นทำไม่เป็นนะแต่ฉันทำเป็นนะเนี่ยติดใครได้นี่ระหว่างบรรดาภรรยาเนี่ยนะระหว่างบรรดาภรรยาเนี่ยเขาก็จะคิดในแง่ลบเสมอก็พี่น้องสุจริตโกรธเป็นธรรมชาติเรื่องความหึงเนี่ยนะเรื่องธรรมชาติของมนุษย์คนที่ไม่หึงเนี่ยไม่ใช่มนุษย์คนที่ไม่หึงเนี่ยนะไม่ใช่มนุษย์ถ้าผู้ชายเนี่ยมันหึงต่อภรรยาใครมามองภรรยาฉันเนี่ยภรรยาเนี่ยไปอวดความสวยงามของใครคนอื่นแล้วไม่หึงกันนะนี่ไม่ใช่มนุษย์นั่นอะไรสุกรเคยบอกแล้วนิสัยสุกรยอมไม่เหี้ยตัวเองใครก็เอากระดาษเรื่อยเดี๋ยวนี้เนี่ยสังคมสุกรที่ไหนเนี่ยตะวันตกนะแต่เดี๋ยวนี้มายืนใช้กันที่บ้านเราเนี่ยฟรีเซ็กซ์เนี่ยนะสังคมสุกรมีครอบครัวฟรีเนี่ยยืนของฉันแล้วก็ฉันยืนของเธอแล้วก็เลิกเธอแบบสุกรเนี่ยแบบสัตว์เดรัจฉานมันไม่มีครอบครัวมันเป็นมนุษย์หุ่นเหี้ยมธรรมดาธรรมดาของมนุษย์แล้วพอมีสัตว์เดรัจฉานที่มีความหลงนี่เนี่ยมันจะมีเกียรติมีระดับเหนือกว่าสัตว์เดรัจฉานทั่วไปสัตว์เดรัจฉานที่มีความหลงต่อเมียมันนั่นเนี่ยเขาจะถือว่าเป็นสัตว์ที่มีตำแหน่งแต่สัตว์ที่ไม่มีแบบนี้มีความหลงต่ำเพราะอะไรเพราะความหลงเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของมนุษย์ยิ่งจะเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเพราะฉะนั้น ท่านเห็นภรรยาหลงต่อท่านนี่นะต้องดีใจนะเออภรรยาเห็นสามีเนี่ยมันก็ต้องดีใจนะคนที่ไม่หึงเนี่ยแสดงว่ามันปกติเป็นคนไม่ปกติให้เราต้องตระหนักตรงนี้เราไม่คาดเลยว่านบีทำยังไงแต่เดี๋ยวนะ فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكسرتينفضم إحداهما إلى الأخرى فجعل يجمع فيها الطعام ويقول غارت أمكم نبي كريم تعالى نبي تعالى نبي تعالى نبي تعالى نبي تعالى نبي تعالى نبي تعالى نبي تعالى نبي تعالى نبي تعالى نبي تعالى نبي تعالى نبي تعالى نبي تعالى نبي تعالى نبي تعالى نبي تعالى نبي تعالى نبي تعالى نبيแล้วก็มาใส่บนจานแล้วก็พูดกับซาบะที่ยังอยู่นะที่นั่งอยู่พูดยังไงก็รับอุ้มมุกุมก็รับอุ้มมุกุมมันดาของพวกท่านเนี่ยหึงไปหน่อยผมมองคิดเนาะถ้าเราล่ะเฮ้ยเอ็งไม่มีสมองเนาะไม่มีจะเป็นเรื่องเราติดบริหารเนี่ยเขาบอกว่าเมเนเจอร์ผู้จัดการผู้นำที่มีประสิทธิภาพในการบริหารคือมีประสิทธิภาพที่บริหารขณะวิกฤตไม่มีสภาพปกติแล้วปกตินี่ใครก่อนทำไม่มีระบบนะแต่พอวิกฤตพอวิกฤตนี่มันนอกระบบนอกระบบสมมติว่าเนี่ยถ้าฉันนี่พอใช้ได้ไหมไม่ผิดสิบริหารถูกไม่ถูกไม่เรื่องนึงนะเขาแก้ผิดหมดแหละแก้ผิดแต่มันโอ้ยในแง่เขาอะนะเนี่ยเขาเรียกว่าเก่งแต่ไม่ถูกนะไม่ถูกเนี่ยแก้ผิดเนี่ยเขาเก่งเก่งในด้านบริหารแต่อิสลามไม่พอนะที่จะเรียกว่าเก่งเนี่ยไม่พอนะที่จะแก้ อิสลามสอนให้แก้ให้ถูกด้วยไม่แก้ผิดนี่นะมันไม่มันผิดศีลธรรมซึ่งในหลักการอิสลามเนี่ยเนื้อหาของศีลธรรมนะในการปกครองเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำคัญที่สุดอันแท้สุดมันก็ไม่รู้จะอะไรอะไรอย่างที่ฝ่ายผู้จัดเรื่องเขาจะตั้งตู้ยังไม่ทำพูดอะไรเลยตู้ถุงยางไม่น่าคิดเลยว่ามนุษย์เนี่ยในสังคมมันนะสังคมมนุษย์เนี่ยเขาจะจัดการอย่างนี้แล้วพอรู้ว่าสังคมเนี่ยมันมีสังคมสุกรเนี่ยมันก็ไม่แก่ผู้นำเสนอนะพวกผู้จัดการระดับประเทศผู้เป็นสมองคิดให้ข้อแนะนำกับรัฐบาลบอกว่าปัญหาเอเชียจะแก้ไงฮะตอนแรกนึกว่าแจกใช่ไหมแล้วก็ผลิตถุงยางให้มันถูกแล้วแจกให้ทั่ว แต่นี้เนี่ยจะอนุโลมให้มันง่ายกว่านั้นนะตั้งถุงไอ้ตู้ถุงยางที่ไหนหน้าสถาบันการศึกษาข้างในด้วยมีเขาถือว่าแก้นะถือว่าเขาถือว่าแก้ไขมันไม่ใช่แก้ผิดมาแก้ปัญหาโดยไม่คำนึงว่าปัญหานั้นคืออะไรคือเขามองว่าปัญหานี้คือเอชว่าปัญหาในสังคมตอนนี้เนี่ยมันโดนเอชกันพอมันเลือดเนื้อไปเองมันก็ต้องรักษาบางก็ต้องรักษาต้องเดือดยานี่มันเรื่องอันไหนคุ้มกว่าที่จะถุงยางมันจะลดค่าใช้จ่ายโอ้โหคิดทำเน่าแบบนี้มันไม่ใช่ปัญหาศีลธรรมมาได้ยังไงเนี่ยประชาชนนะรู้ว่าลูกหลานของเรานี่นักศึกษาที่เป็นเยาวชนวัยรุ่นหนุ่มสาวลูกหลานของเราเองเนี่ยลูกหลานของประชาชนสนับสนุนให้เขาผิดเลยนี่สนับสนุนให้เขาทำดีมากันต้องเป็นอย่างนั้นนี่แกก็บอกแกนี่แกแต่เขาแล้วก็ยังมีคนโทรสนับสนุนด้วยนะเห็นด้วยนะบอกว่าเราต้องมองปัญหาให้กว้างขวางให้รอบครอบเขามองว่าปัญหามันอย่างนั้นก็ใช่ดิประชุมกันเอโซกันนะเมื่อปีที่แล้วเป็นสาปีที่แล้วอัลลอฮฺขอแนะนำข้อสรุปของประชุมระดับโลกกันนะผู้นำระดับโลกของประชุมที่เมืองไทยอะไรสุดโต่งสุดยอดของเขาอะที่ได้มาเนี่ยแล้วนี่ต้องมีนะเรื่องนี้นะก็คือถึงเนี่ยคือปัญหาก็ไม่ได้มองถึงเรื่องอื่นน่ะที่มันสร้างความวุ่นวายความระส่ำระสายกับประชาคมโลกไม่ได้มองแต่อิสลามมาปกครองน่ะนะปกครองอย่างนี้ไม่ได้หรอกแต่อิสลามปกครองนี่ที่ให้ตั้งแต่แรกเลยคนรุ่นเยาวชนเนี่ยแต่งตัวได้ยังไงในสถาบันในสายนี้คนรุ่นเยาวชนเนี่ยนักศึกษาแบบนี้แต่งตัวยังไงในมหาลัยเนี่ยไม่ใช่นักศึกษาเนี่ยเหมือนกันโถพี่นี่ทำได้ไงสถาบันนอกสถาบันการศึกษาเนี่ยทุกสถาบันที่เอื้ออำนวยให้เกิดซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างสุภาพสตรีกับสุภาพบุรุษโดยที่ชอบทางศีลธรรมนี่ต้องปราบปรามเพราะว่ามีบามีผับมีคับมีอะไรต่ออะไรพวกนี้ให้ไหนเนี่ยดิเพราะนั้นรู้ว่าในวันนี้ในพวกนี้อะไรที่ก่อปัญหาเอาแล้วปิดเศรษฐกิจคิดแบบนี้เศรษฐกิจเองแต่ว่าอิสลามนี่ไม่ทำมึงไม่แคร์แคร์เฮ้ยดูเพี้ยนนบีก็เลยเกิดก็ระทมบุคคลข้อบรรดาภรรยานบีถือว่าเป็นมารดาของผู้ศรัทธาทั้งหลายใช่ไหมในเรื่องการตุ้มบุกุมมารดาของพวกท่านนี่นะถึงไหนถึงเมื่อไหร่ก็มีรายงานอีกรายงานมาดีว่ากินๆๆมากินกินนะชวนสาวชาวบ้านก็กินไม่เป็นไร ภรรยาคือมารดาของพวกท่านแล้วก็ไม่ตำหนิภรรยาเราดีนะมีแขกนั่งอยู่นี่ก็ไม่ได้ว่าเองทำอะไรเองเป็นยังไงง้อที่ที่ผมว่าผมทำไม่ดีธรรมดาคือตัวอย่างตัวอย่างแล้วบริหารวิกฤตแบบนี้นะเขาเดินแต่เกิดเหตุแบบนั้นน่ะมันทุกคนเนี่ยไอ้ที่เขาคิดในทีมเฉียนะแขกมาแล้วก็เฉียนทำยังไงแต่ที่นบีมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดานบีก็อาจจะสอนประชาชนบอกว่าเรื่องนี้จะเกิดกับบรรดาศัตรูเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาหากมีคนมีภรรยาหลายคนสองคนก็ได้ฮะสมมติแบบนั้นก็ไม่มีเลยสมมติว่ามีภรรยาสองคนนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์แบบนี้ก็หึงกันไปหึงกันมาตัวคนพยายามรักษาหลักการศาสนาให้ถูกต้องเอาบางครั้งนบีก็ไม่ยอมนะคือนบีนั่งอยู่กับอาอิชะห์สองคนมีเมียมีบุคคลที่สามนะอาอิชะห์ก็พาดพิงถึงซอฟียะห์นินทาฮะจะเอาอะไรจากซอฟียะห์ซอฟียะห์เนี่ยเป็นภรรยานบีท่านซอฟียะห์บินติฮุยัยบ์นอัคตัมเดิมเนี่ยยิวเข้าอิสลามเป็นภรรยานบีซึ่งซอฟียะห์นี่ได้อะไรมาเนี่ยแค่นี้มาถึงว่าเปียถ้าเอาอะไรจากโซฟียาไม่ได้แค่นี้เปียมีต้องไม่ยอมที่จะมาเรียนนี่จะมาเรียนทั้งนั้นยายเนี่ยเป็นที่รักที่สุดของท่านนบีตอนนี้ถูกถามมาที่รักนบีอินทรีย์ราอิชะห์ตอบเลยเขาไม่ได้ถามนบีชายหรือผู้หญิงก็จะได้ว่าที่รักที่สุดทั้งนี้ยังที่สุดนะนินทาโซฟียาเขาก็มีเปียนบีก็บอกว่าเธอเนี่ยได้พูดคำหนึ่งนะคำนี้เนี่ยถ้าไปผสมน้ำทะเลมันไม่หมดโอ้โหแค่นี้เนี่ยใครได้จะร้องไห้นะถ้าคนที่เอาบทเรียนนี้มาเล่าก็คือใครอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮะพอนบีเนี่ยเห็นไหมมันยอมเหมือนกันเลยพวกนี้แหละการต้องสอนอบรมแต่ถ้าคนนี้มีขนาดสองคนนบียังอบรมเลยนี่ต่อหน้าสหายบ้านนบีตรงนี้เฉยเราต้องทำอะไรเพราะมันไม่มีอะไรที่ผิดนะหรือนบีมองว่าถ้าเตือนตอนนั้นหรือเดี๋ยวนั้นอาจจะไม่ได้ผลมันก็จริงมันก็เหลือเตือนต่อหน้าคนนี้จับมือเรากลับมาคุยกันเหมือนเราพูดเรื่องเรารู้เนี่ยอาจจะได้ผลมากกว่าดีกว่านั้นได้ผลมากกว่านะครับكما رأينا فدفع القطعة الصحيحة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرسول وحبس المكسورة في بيته صحابة لا يمين له نبيك أو في من تاكيع لا أوقعون لكن لا نبي يبتان إكبائن خيخي كان من كتاك بلعونا كون هاي كون دي ربشاي لكي أوقعون ما هاي بقى أو เงินเข้าไปหลักฐานตรงนี้เนี่ยที่เขาอ้างมาเนี่ยที่เอาคนตัวดีอ้างมานี่หมายถึงว่าของที่ตัวไม่ได้ที่ช่างน้ำหนักไม่ได้นะให้คืนเรื่องสิ่งที่มันถูกทำลายคล้ายๆสิ่งที่มันถูกทำลายนะอันนี้จานแตกก็ต้องคืนจานสมบูรณ์นะอันนี้เนี่ยอีกแง่นึงนะนี่มารยาทของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการที่จะให้สิทธิในการที่จะรักษาความรู้สึกของคนอื่นไม่ใช่ว่าแตกแล้วก็บอกเขาว่าเนี่ยภรรยาคนหนึ่งเขาไม่พอใจเขาทำไม่แตกก็สะบัดไปนี่ไม่ได้นะสิทธิเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เรื่องสิทธิเนี่ยไม่ได้นะครับพี่น้องป้าอะไรที่ถูกละเมิดเราเนี่ยต้องชดเชยมุสลิมทุกคนเนี่ยต้องคำนึงวันเกียร์มันไม่ได้โอ้ชดเชยเนี่ยเอาบุญนั้นมาชดเชยกันในแย่นะแย่ทำลายเขาเนี่ยไปปล่อยเขาไปทำเขาอะไรเขาไม่เป็นไรพี่น้องกันจบแล้วคนที่โดนมันลายนี่ก็ไม่หันหลังให้เนี่ยแล้วมันจบอย่างนี้นี่ไม่ได้ต้องเคลียร์ต้องเขาเนี่ยหันหลังให้ชัดเจนหรือว่าต้องเขาต้องให้ชดเชยเขาอย่างชัดเจนให้เขาปล่อยไปอย่างชัดเจนนั่นคือหลักการของอิสลาม นี่มีรายงานหนึ่งมันเหมือนว่ามีรายละเอียดมากกว่าแต่มันที่เป็นอบูดาวูดนะครับท่านอาอิชาได้บอกว่ามาราไอตุซานิอันตะฮามันมิสลชะฟีฮ์มีระบุชื่อผู้ภรรยานั้นอยู่นะอาอิชาได้บอกว่าฉันไม่เคยเห็นคนที่ทำอาหารเก่งเหมือนซอฟีฮ์فلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فبعث به صبيا إذا ما هلت صبيا النبي خلى نبيك أو يك عائشة فبعث به فأخذني أفكل فكسرت الإناء أفكل من الوعلى أفكل في أطا مره แต่ใช้ภาษาชาวบ้านโอ้ยขึ้นเลยภาษายิ่งชาวๆบ้านๆนะนะโอ้ยพอตึงนิดเลยนิดอัฟกันเนี่ยบอกว่าอัฟกันเนี่ยจะอ่านดิฟัตฟิฮัมดะอัฟกันจะฟัตฟิกะซุมมะลาวะจนุอัฟอะซุลมานะอัคซะนีรีอะดะตุลอัฟกันวะฮิยะรีอะดะตุมินบัรดินอัมคอฟมันเป็นอาการสั่นโอ้โหฮะแต่เขาจะใช้เดิมเนี่ยอาการสั่นเนี่ยมันมาจากอากาศหนาวฮะอากาศหนาวแต่บางคนเนี่ยพอโมโหเนี่ยก็จะมีเนี่ยอาการสั่นนี่นะเดิมเนี่ยมันสั่นเพราะมันหนาวแต่เขาเอาเนี่ยอาการนี้เนี่ยมาโอ้ยสั่นเหมือนหนาวเนี่ยก็ใช้อย่างนั้นหนาวไปละมีหนาวใช่ไหมพอเห็นว่ากลัวใช่ไหมหนาวนี่แหละแต่เนี้ยเหมือนสั่นเลยเนี่ยหนาวปุ๊บเหมือนกันนะอาอิชาเนี่ยได้รายงานอาการของตัวเองให้พวกชาวชาติเนี่ยได้รู้เนี่ยพวกนี้เนี่ยเขามีอามานะห์ขนาดไหนเพราะเขาถือว่าอันนี้เนี่ยเป็นการบอกสถานะยังละเอียดนะจะได้พวกเรานี่มีบทเรียนนี่อุมุลมุอ์มินอาอิชาเนี่ยคนนี้มาพาดิ้งมาประนามอาอิชาบอกว่าทำดีนานี่โอ้โหน่าติดตรงนั้นตกหน้าเลยนะไม่พอไม่ไปใหญ่มันอักเกลมันเป็นหัวหน้าฟะอัคฮะดะอัฟกะลฟะตะซัรดิฮุวะกัวฉันก็นิดเลยโอ้โหเลยก็เอาจังแล้วก็นี่รายงานนู้นเนี่ยนะผู้รายงานไม่ได้บอกก็เหมือนว่าให้เกียรติภรรยามันดีก็ไม่อยากจะเอ่ยชื่อแต่อันนี้เนี่ยบอกชื่อเลยถือว่านินทาไหมไม่ถือว่านินทาทำไมเพราะเป็นการให้บทเรียนนำกระหอนในเชิงการศึกษาเพราะผู้ที่รายงานนี่นะคือท่านอัยซะเองที่เล่าเองก็หมายถึงว่าเธอยอมที่จะให้เรื่องนี้เนี่ยเป็นบทเรียนเพราะเรื่องนินทาเนี่ยนะเรื่องที่คนอื่นเกลียดไม่อยากให้ภาพสิ่งนี้อยากให้พูดถึงแต่นี่เป็นไงได้พูดได้สอนลูกศิษย์ทุกคนเนี่ยฉันเคยเกิดแบบนี้นะและมีอาการแบบนี้แสดงว่าเธอเนี่ยยอมที่จะให้สอนเรื่องนี้ตั้งแต่ในอัลกุรอานเนี่ยแปลเลยตะกุนตุยารอซูลุลลอฮท่านนายจะไปถามว่าคุณเป็นรอซูลมากัฟฟาระตุมาซะนาตุกัฟฟาระฉันจะโทษจะชดเชยยังไงก็ละอินาอุมิสลุอินาวะตออามุมิสลุตออามจานต่อจานอาหารต่ออาหารถ้าจานเสียก็ต้องให้จานชดเชยจานแทนจานนั้นและอาหารที่เสียก็ต้องอาหารต้องให้อาหารคืออาหารคล้ายๆอาหารอุลามะบางท่านในนิกายบอกว่าเหตุการณ์นี้อาจเป็นเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งจากเหตุการณ์นู้นพอนี้ดูแล้วจะไปถามท่านนบีเองก็อาจจะเป็นเหตุการณ์อื่นก็ได้นะครับก็จะนั่นบอกว่าไม่ต้องชดเชยสิ่งคล้ายๆนั้นน่ะให้ชดเชยสตังค์ก็อาจารย์นี่อาจจะคืนไม่ได้ทำยังไงอาจารย์นี่ประมาณเท่าไหร่200บาทเนี่ยคืนครับ200บาทอันนี้โดยสรุปนะครับทัศนะของอุลามะเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งสองก็จะมันก็อยู่ในทำนองเดียวในเนื้อหาเดียวกับอายะห์เนี่ยเราบอกว่าถ้าเขาละเมิดเราก็มีสิทธิ์ละเมิดเขาเยี่ยงสิเยี่ยงใครคำว่าเยี่ยงนี่คือเป้าหมายในเนื้อหาสำคัญหมายถึงว่า เรามีสิทธิจะเรียกร้องสิทธิของเราเท่าที่เขาละเมิดไม่เกินนะครับยังอีกเยอะต้องขอแค่นี้ก่อนตรงนี้แค่เดียวจะสามารถที่จะทำได้ก็ไม่เป็นไรนะครับมันเป็นเรื่องที่บางเรื่องเห็นไหมเนาะอ้างหลักฐานไอ้เรื่องหนึ่งมันก็เจอบางอย่างที่น่าวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็มันจะมีบทเรียนที่ไหลมาตามหลักฐานต่างๆก็คงไม่เสียหายนะครับก็ฝากไว้เกี่ยวกับการอธิบายแค่นี้นะครับการอธิบายความหมายในกุรอานเพียงแค่นี้แล้วก็จะรายงานกับพี่น้องข้อมูลเกี่ยวกับเพื่อนเดนมาร์กนะครับก็ขอบอกกับพี่น้องว่าคุณพระนี้สอนน้องพระจะมาดีเนี่ยที่จะมาเนี่ยมาเรียนนะครับก็จะมีการประชุมและพิจารณาและพี่น้องสมาชิกที่สนใจเรื่องนี้นะครับจะประชุมณที่สำนักงานมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามคู่ขวาหนองจอกนะครับวันพฤหัสหลังละหมาดอิชาเพื่อปรึกษาหารือเหตุการณ์ดังกล่าวโดยมีการกำหนดให้ประท้วงวันจันทร์ที่6กุมภาพันธ์นะครับวันจันทร์ที่6จะมีการประท้วงกติการายละเอียดต่างๆก็จะสามารถดูกันผมก็ถามว่าจะแจ้งกับพี่น้องใครที่ อยากติดตามผลงานของการประชุมไปไม่ได้แต่ตั้งใจว่าจะไปประท้วงก็สามารถติดตามเว็บไซต์ของผมหรือของอาจารย์มูรีหรือของอนุรักษ์มรดกอิสลามจะมีติดตามเครือข่ายวิทยุนะครับที่จะรายงานเรื่องนี้โดยละเอียดโดยเฉพาะชื่ออนุรักษ์นะครับขึ้นเท่าไหร่ของเขาเลยนี่ขึ้นของเอฟหนึ่งศูนย์ไม่ใช่หนึ่งสองห้าหนึ่งตั้งแต่ปีห้าถึงหกโมงตั้งแต่ปีห้าถึงหกโมงปีห้าครึ่งถึงหกโมงครึ่งหรือคลื่นของเสียงศรัทธาของพระศิลปาติกที่เป็นนะครับก็1251เหมือนกันแต่ช่วงวันเสาร์เฉพาะวันเสาร์ตั้งแต่4โมงถึง5โมงครึ่งตอนเย็นนะก็จะมีการรายงานเรื่องนี้เช่นเดียวกันหรือท่านสามารถติดตามเคลื่อนไหวต่างๆและข้อมูลโทรมาทางโทรศัพท์บันทึกก็ได้หรือครูบาอาจารย์ที่จะร่วมเป็นแกนนำในการประท้วงทำหยุดคือที่ยังเรียกว่าต้องประท้วงเพราะมันเอาใหญ่มันเอาใหญ่ทางหนังชุดบินเนี่ยหนังชุดบินที่ได้เผยภาพที่ดูถูกในเรียนนะมันขอโทษแต่ขอโทษยังไงไม่ได้เลยที่น้องไปดูในข่าวของอุมัชใครนะฮะพินออนไลน์ออนไลน์พินออนไลน์เขาเพิ่งแปลข่าวให้เขาหนูคือบทขอโทษของเขาอะนะมันทุเรียนที่สุดเขาบอกว่าเราไม่ดีเราเมื่อกฎหมายบ้านเมืองกฎหมายเดนมาร์กกันนะเราไม่ได้ละเมิดกฎหมายบ้านเมืองแต่เผอิญภาพที่เราได้เปิดเผยหรือโฆษณานั้นตามสิทธิเสรีภาพนะกระทบความรู้สึกของพี่น้องมุสลิมโดยเผอิญมันกระทบความรู้สึกซึ่งเราขอโทษตรงนี้คนที่อ่านข่าวคนที่อ่านข่าวโดยเฉพาะถ้าข่าวนี้มันแปลจากหลายภาษานะพอมาถึงภาษาไทยเนี่ยแม้จะเป็นนักเสือหลับนี่ยังหลง นี่ขอโทษแล้วมีกลุ่มที่เขาก่อตั้งที่ประเทศอาหรับเขาเรียกองค์กรปกป้องนบีนะลัยญะฮ์อัลอาลามีนมุศรอติคอยร์อัลบารียะห์ปกป้องนบีเขาตอบโต้คำขอโทษบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ขอโทษเขาบอกว่าเขาไม่ได้กระทำอะไรผิดกฎหมายหมายถึงว่าไม่สำนึกผิดไม่ผิดกฎหมายแต่มันก็ต้องความรู้สึกมันหมายถึงว่ามันช่วยไม่ได้พวกเองไปคิดกันเองเงื่อนเองแต่เราไม่ผิดแต่ถึงแม้ว่ามันก็ต้องความรู้สึกขอโทษตรงนี้ไม่ขอโทษเพราะมันก็ต้องความรู้สึกของพวกท่านนะแต่กูไม่ผิดไม่ใช่เขาจะขอโทษนบีเรื่องอะไรเขาไม่ยอมรับว่าเขาผิดเขาไม่ยอมรับว่าเขาผิดและไม่ได้ขอโทษนบีเขาขอโทษด้วยไอ้ภาพนี้นะมันกระทบความรู้สึกของมุสลิมปัจจุบันเนี่ยมันรู้สึกพี่น้องมุสลิมนะไปคิดเองเหรอว่าไปคิดเองว่ามันเป็นกระบวนการต่อต้านนบีแต่มันไม่ใช่เขาบอกว่ามันไม่ใช่เราได้ทำหรือเราได้เปิดเผยภาพนี้นะด้วยสิทธิด้วยความรู้สึกในการสำนึกอย่างเต็มที่ในสิทธิแห่งเสรีภาพเราไม่ได้ตั้งใจดูถูกนบีด้วยบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ของเยอรมันในการสัมภาษณ์เขาบอกนี่เขาบอกว่าเราไม่ได้ตั้งใจดูถูกนบีไม่ได้ตั้งใจดูถูกศาสนาอิสลามแต่มุสลิมไปคิดเองว่าเราดูถูกนบีดูถูกอิสลามเขาแบบเราต้องรู้สึกเราต้องขอพูดตรงนี้ไอ้ของเยอรมันในอะไรสัมภาษณ์เลยถามบอกว่าสิทธิเสรีเนี่ยในเรื่องการภาพนบีเนี่ยทำเผยแพร่ภาพนบีแบบนี้เนี่ยท่านกล้าไหมภาพจริงหรือวิพากษ์วิจารณ์โฮโลโคสต์นี่ก็คือเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์เมื่อสมัยสงครามที่สองโลกที่สองพวกนาซีเนี่ย เขาสร้างเตาอบขนาดยักษ์เตาอบเนี่ยเขาเอาอันนี้การเขาอ้างของยิวนะเขาเอาพวกยิวที่มีเยอะหลายยิวเนี่ยไปเผาในเตานั้นเตายักษ์เขาบอกว่าพวกยิวเขาบอกว่าเผาไป6 ล้านนักประวัติศาสตร์ฝรั่งนะมีอเมริกาคนหนึ่งฝรั่งเศสคนหนึ่งหลายคนเนี่ยอังกฤษคนหนึ่งเขาบอกว่าไม่มีในโฮโลโคสต์ไม่มีเพราะว่านี่นะครับเข้าคุกเลยเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยประเทศยุโรปทั้งหมดเลยมีกฎหมายปกป้องโฮโลโคสต์เพราะว่าเนี่ยคือมีเหตุการณ์เนี่ยปฏิเสธไม่ได้มีนักวิชาการบางคนเขาบอกว่ามีแต่ไม่ถึง6 ล้านเผา6 ล้านน่ะนะเผา6 ล้านน่ะนะไม่มีเผา6 ล้านน่ะนะเป็นไปไม่ได้แต่นี่บอกว่ามีจริงและใครไม่เชื่อก็ถือว่าเป็นผู้ต้องเกลียดหรือเกลียดชังชาติยูซึ่งปัจจุบันนี้ถือว่ามีกฎหมายประเทศยุโรปประเทศอเมริกาเนี่ยถือว่าผิดกฎหมายเกลียดชาติยิวว่าได้ที่สามีผู้เกลียดชาติยิวแล้วก็บอกว่าถือว่าผิดกฎหมายผู้สัมภาษณ์ก็บอกว่าท่านกล้าท้าทิ้งโฮโลโคสต์ไหมนี่พูดไม่ได้แต่เรื่องแบบนี้เนี่ยท้าทิ้งได้รู้ถูกได้แต่ถ้ายิวรู้ถูกยิวนะอุ้มโดนไล่เลยไม่มีกินเลยเขาก็เลยตอบโต้ในองค์กรปกป้องนบีเนี่ยเขาก็ตอบโต้บอกว่าการขอโทษแบบนี้เนี่ยใช้ไม่ได้ก็ตอนแรกเนี่ยเขาหวังว่าทางรัฐบาลให้เงินมาเขาจะขอโทษแต่ว่าปรากฏว่าในเรื่องนี้ก็แทนแอนบอกว่าเราไม่สามารถและไม่มีสิทธิ์ที่จะขอโทษแทนหนังสือพิมแล้วก็ไม่มีความเห็นนะว่าการขอโทษนั้นมันจะเป็นการแก้ไขเพราะมันเป็นสิทธิเสรีภาพที่เราเปลี่ยนอุดมการณ์ไม่ได้ชาลิติใหม่เนี่ยเขาสัมภาษณ์แล้วก็ถามประชาชนจากประเทศเดนมาร์กเนี่ย500 คนปรากฏว่าส่วนมากกว่า 60% นะครับไม่เห็นด้วยที่จะให้หนังสือพิมพ์เนี่ยขอโทษลงมุสลิมไม่เห็นด้วยและที่เหลือล่ะให้ขอโทษใช่ไหมเปล่าที่เหลือนี่เขาบอกว่าให้ชี้แจงแล้วกัน ชี้แจงพวกมุสลิมแต่เรื่องขอโทษนี่นะประชาชนทั้งประชาชนเนี่ยที่ประเทศเดนมาร์กเนี่ยเขาบอกว่าไม่ขอโทษเดนมาร์กกี่ล้านคนรู้ไหมประชากรเนี่ย5.5 ล้านมุสลิมเนี่ย500,000น้อยนะไม่เยอะนะแต่เป็นประเทศรวยไอ้ที่ลาบที่เลวนะเลวที่สุดและล่าสุดคือแถลงการของราชินีของประเทศเดนมาร์กเขาบอกว่าศาสนาอิสลามเราต้องต่อต้านสำนวนนี้นะที่ต้องเราไปอ่านของพิมพ์ออนไลน์จะไปอ่านแล้วหูมาศาสนาอิสลามเราต้องต่อต้านเรานิ่งเฉยมานานแล้วเราใช้ความเมตตาหรืออาจจะเป็นคนโง่แต่ต่อไปนี้บางเรื่องเราเมตตากรุณาไม่ได้แล้วเราต้องยืนหยัดประเทศเราระดับประเทศเราแล้วก็ระดับโลกได้ประสบปัญหาเยอะจากพวกผู้หญิงเดี๋ยวไปอ่านที่น้องไปอ่านรายละเอียดกันครับมีหัวเรามันเอาใหญ่ถ้ามันแบบเอาเรื่องแค่ขอโทษมันก็ไม่เพียงพอแล้วก็งานแล้วก็รายละเอียดข่าวต่างๆนี้มันก็จะเป็นงานที่ประชุมจะได้จะหารือดูว่าเราจะไปกระทรวงยืมหนังสือหรือเราจะไปประท้วงประนามเรียกว่าไปด่ามันด่ามันเองเนี่ยไม่ต้องการขอโทษก็เดี๋ยวนี้ก็คือมันแตกเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยวิชิมก็คือเป็นอย่างปกติไม่เคยเป็นปรากฏการณ์จริงๆแล้วก็มีมาบางท่านที่ซาอุดีเขาบอกว่าได้เห็นนบีในตอนสามนะเห็นนบียิ้มแย้มแจ่มใสเอาว่าเหมือนกับว่าพอใจในบทบาทของประชาชาติที่ต่อต้านประเทศเดนมาร์กแต่อย่างไรก็ตามที่ทำไปที่มุสลิมทำไปมันก็ยังไม่เพียงพอประเทศนี้ชาตินี้ชาติชั่วนะทั้งชาติเนี่ยทั้งชาติทั้งผู้นำอ่ะทุกระดับและทั้งชาติอ่ะชาติชั่วมันต้องมีบทเรียนประเทศยุโรปสภาประเทศยุโรปคงคู่โลกมุสลิมโลกอาหรับบอกว่าถ้ารัฐบาลใดสนับสนุนการเบนขอดประเทศเดนมาร์กจะฟ้ององค์กรอะไรโลกนะWTO องค์กรการค้าโลกเพราะเขาบอกว่าองค์กรการค้าโลกเนี่ยมันเป็นองค์กรที่สนับสนุนที่มีสุดวิสัยให้สนับสนุนการทำธุรกิจแบบเสรีการบอยคอร์ดเนี่ยมันถือว่าผิดสัญญาเขาจะฟ้องรัฐบาลมุสลิมอะไรไม่บอยคอร์ดสนับสนุนมันในแง่สนับสนุนเพื่อรัฐบาลตึงเฉยแล้วใครที่เคลื่อนไหวแต่ประชาชนคือรูปประชาชนแล้วรัฐบาลกำลังทำอะไรก็แค่เรียกทูตผมบอกว่าเรียกทูตนี่นะมันก็เป็นท่าที่ก็พอใช้ได้แต่ถ้าวิเคราะห์ถ้าวิเคราะห์ในด้วยนิสัยลูกผู้ชายนะนิสัยลูกผู้ชายนะขี้ขาดมันเหมือนประชันกันนะประชันกันแล้วนะแล้วก็เรามีพวกเราแล้วก็เราก็มันนี่พวกเราที่พวกเรามาผมมองอย่างนั้นนะอันนี้ประชันกันแล้วนะประชันกันแล้วเรียกทูตมาคุยกันมาปรึกษาพวกเราเรียกทูตมาปรึกษาจะทำยังไงขี้ขาดโลกมุสลิมนะครับไม่สามารถที่จะแสดงท่าทีที่มันรุนแรงกับอะไรกับชาติชั่วระดับ5 ล้านนะถ้าใครเป็นสนามนั้นทำไมเป็นขนาดนั้นแต่ถ้าโลกมุสลิมโลกอาหรับเนี่ยทะเลาะกันในประเทศกับประเทศทะเลาะกันโอ้โหเอาตายเอาเป็นเอาตายประกาศสงครามได้อันนี้ดูถูกนบีอย่างนี้เราทำอะไรไม่ได้แต่สำหรับโลกมุสลิมเนี่ยระดับบุคคลเนี่ยนะระดับองค์กรเนี่ยเรายังมีอะไรเยอะแยะที่ต้องทำในศึกนี้นะครับมันไม่ใช่ศึกชั่วคราวมันคงจะเป็นศึกถาวรเพราะโลกตะวันตกเนี่ยมันหาพักขับพวกกันแล้ว นะครับทีนี้เราก็ไม่ต้องหวังว่าไม่ต้องพึ่งพวกรัฐบาลมุสลิมอะไรนะครับประชาชาติอิสลามเนี่ยต้องลุกขึ้นเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงแม้ว่ามันไม่มีผลในภาพพุทธแต่ผลในภาพส่วนตัวที่เราจะได้เนี่ยมองขอสินค้าของเดนมาร์กถ้าถึงขั้นที่จะมองขอสินค้าของเราทั้งหมดนะครับเราต้องพยายามมีสิ่งดีสักหน่อยนึงนะครับแต่ระดับนี้เนี่ยยังมีเดนมาร์กอยู่นะประเทศยุโรปก็หลายประเทศยุโรปก็ไม่เล่นด้วยไม่เอาด้วยเพราะเขาถือว่ามันระยำสุดเลยการที่วาดภาพแบบนี้เพราะมันไม่ถึงจิตผิดมารยาทไม่มีมารยาทไม่มีวินัยเลยอ่ะไม่สุขุมอ่ะไม่สุขุมเลยอ่ะไม่รู้ไม่รู้จังหวะอันนี้ก็เป็นข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้นะครับก็สำหรับการประท้วงนี่มันก็เป็นเครื่องวัดนะวัดบุญชิตชิดคนที่รักนบีจริงดูสิทธิของผู้รักนบีจริงๆนะรักนบีแล้วก็จะงานโนลิทุกปีนะนะอยู่นิดอัลลอฮฺอักบาร์นิสิยะนี่หมดเลยผมก็ไม่รำคาญมากกันแล้วก็พวกนี้มึงก็ไม่ต้องหวังอะไรหรอกพวกนี้ก็รักกินบุญนะเพราะ ถ้าเดินมาไปประนามการจัดการมาลิสนี่ใช้ไม่ได้เร็วเหลือเกินเน ี่ ย คือมึงเคาะลิสแม่หนึ่งมึงนี่บอกว่าถ้าเขาประนามมาลิสนาดีเนี่ยคงลุกคืนกันเลยนะแต่นี่มันแสบมากแต่ไม่จริงนะแต่ที่รำคาญที่สุดเนี่ยไม่มีนักวิชาการอยู่ว่าสันติเฉยๆจะเย็นๆจะเย็นๆว่าไม่เย็นนะไม่เย็นคนที่จะเย็นตรงนี้เนี่ยไม่จะร้อนเมื่อไหร่นะจะดีเดินด่าแล้วแต่ตรงนี้มันก็จะเย็นๆนะมันจะร้อนคนไหนเข้าหมดเข้าทางใช่มันเข้าหมดแล้วมันไม่เคยเข้าทางเราเลยมันเข้าหมดแล้วเป็นอย่างนี้นั่นนะครับก็ฝากไว้กับพี่น้องในนี้ตั้งแต่เริ่มทำเรื่องบรรยายเลยนะครับก็ถ้ามีในวันพฤหัสนี้มันจะมีบรรยายที่สถาบันเป็นโรงเรียนของทหารเรือแห่งนึงนะครับเขาก็ติดต่อมาผมอาจารย์ชมิชนุจิตแล้วอีกคนหนึ่งเดินไปทีนี้เขาไม่ให้คนอื่นเข้าแล้วก็จะให้พวกนักเรียนในสถาบันนั้นนะอันนี้ขอแจ้งเยอะนะครับแต่วันศุกร์เนี่ยคุณบ้านติดดิน เดี๋ยวนี้ก็เจอผมนะครับ ยังไม่ เขาจัดงานเตรียมงาน วันศุกร์ใช่ไหม เตรียมขอตอบไปวันหนึ่งก็กดจนไม่หนุกผมรู ้โอเคงั้นงดแล้วกันนะ ถ้าไปวันหนึ่งถ้าไปศุกร์หนึ่ง งดเพราะงั้นศุกร์นี้งดเลยดีกว่าบอกนะครับเออจะได้บอกตามใช้ด้วยแต่ว่าศุกร์นี้งดนะครับพี่น้องเขาที่มาเสียเรื่องในกิจกรรมคงไม่สะดวกที่จะบรรยายแล้วก็เขาเตรียมงานนะครับแต่งดวันหนึ่งงดวันศุกร์นะครับของจักรพงศ์แล้วก็วันเสาร์ ตอนเช้าผมมีบรรยายที่ผู้สูงอายุต้องแต่17นาฬิกานะครับนาฬิกาวันเช้าศิลปะวันนี้เนี่ยวันเสาร์นี่เขาจะจัดที่อาทิตย์เพราะที่ศิลปะคุณอยู่ในวัฒนาก็ไม่ว่างจะจัดที่อาทิตย์ก็จะมีบรรยายกลางคืนที่ตรัสจังหวัดตรัสนะครับไปชมไปแล้วกลับเลยแล้วสำหรับวันอาทิตย์นะครับก็มีบรรยายศาสนธรรมที่บรรยายศาสนธรรมที่สันติชนนะครับมูลนิธิสันติชนหลังละหมาดอัสรีเช่นเคยจะมีบรรยายในหัวข้อความรักต่อนบี นะครับความรักต่อนบีก็จะถึงเรื่องความรักนะครับเพื่อตอบโต้เหตุการณ์แต่ในที่สตาร์เมืองไทย11กุมภาเนี่ย14กุมภานะครับแล้วก็วันพฤหัสก็จะมีเรื่องประชุมนะครับก็คือละหมาดอิชาแล้ววันจันทร์ก็มีอินชาอัลลอฮ์นะครับก็จะมีขึ้นช่วง นะครับ แล้ววันเสาร์ขอประชาสัมพันธ์นะครับกับพี่น้องงานงานชมรมใส่น้ำคลองบางกอกน้อยนี่นะครับก็ประธานชมรมก็คือละมาดอนคุณละมาดอนอีไลวันนะครับก็เรียนเชิญนะครับเครื่องกิจกรรมตั้งแต่10 นาฬิกา10 โมงเช้านะครับเที่ยงประมาณเที่ยงวันแต่กิจกรรมต่างกิจกรรมนักเรียนต่างก็จะเริ่มหลังละหมาดครับนะครับก็ไปร่วมงานเขาทำงานตลอดที่นะครับเป็นคนที่น่าสนับสนุนก็มีอะไรอีกแค่นี้นะนี่นะมีอย่างอื่นไหมครับก็เลยขออีกทีนึงขอสักครั้งนะครับมาให้หมดให้ดูสักครั้งสักครั้งHey.